Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 26 Temmuz Cuma. Yıl 2024, ay 7, gün 208, Hızır 82. 1446 Hicri, Muharrem 20, 1440 Rumi, Temmuz 13. Küba devriminin Fidel Castro liderliğinde başlaması, 1953. Fırtına. Günün sözü. Kendini yargılamak, başkalarını yargılamaktan daha zordur. Antoine de Saint-Exupéry. Günün tarihi. 31 yıl önce bugün, 26 Temmuz 1993'te, şair, yazar ve yayıncı İbrahim Minnetoğlu İstanbul'da vefat etti. 38 yıl önce bugünse, yani 26 Temmuz 1986'da, oyun ve senaryo yazarı Sadık Şendil İstanbul'da öldü. Ve 20 yıl önce bugün, 26 Temmuz 2004'te, Türk karikatür sanatının önde gelen isimlerinden Oğuz Aral'ı kaybettik. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesi başlıyor. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışı ne zamandır yapmak istediğimiz bir şarkıyla başladık. Onun birinci bölümüyle şey yaptık, Cem Karaca ve arkadaşlarından kirlenmiş çığlık şarkısı. Onun bir bölümü çaldık. İkinci ve son bölümünü, yani biz kendimiz böldük. Sonunda da bugünkü Açık Gazete'nin çıkışını da çalmayı planlıyoruz. Yani yalanan, yutulan her lokmada gizlenmiş bir kirlenmiş çığlık. Hiroşima'daki bulutlar değil ama ustam, dondurmalar bile zehirli artık, çiçekler çiçek gibi kokmuyor artık ve doğa nasıl yırtık bir günah, bir bu günah dolu miras. Ey Allah'ım, çocuklarımıza nasıl bıraktık bu mirası? Sevinçlerimiz bile artık mekanik, sevgisiz, saygısız, otomatik. Bu şarkı kimilerine göre, kimilerine çok geç artık. Bu şarkı kirlenmiş bir çığlık, sevinçlerimiz bile artık mekanik, sevgisiz, saygısız, otomatik diye gidiyor şarkı. Yaylalar, ovalar, yağmur yağar, su yağar, zehir yağar, derelerde, sularda balıklar, kuşlar bizim için ölüyorlar diye giden bir şarkının bir bölümünü çaldık size. Uzun zamandan beri düşünüyorum. Yiğin Efendiler albümünden alınmış, 1990 yılında yapılmış bir şarkı dinlettik. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. Dünyada çok sayıda çarpıcı şoke edici hatta rakamlar ve olgular cereyan ediyor. Belki ilk dünyanın bir numaralı haberi Oxfam'ın bildirdiğine göre yardım kuruluşunun dünyanın en zengin %1'lik kesiminin servetini son 10 yılda 42 trilyon dolar arttırdığını duyurmuş. Yani dünyanın yıllık gelirinin yarısı. Evet. Ve son yılda 4,2 trilyon %1'lik kesim arttırıyor. Değil mi? Evet, evet. Dünyadaki zengin yoksul uçurumunun vardığı devasa boyutları ortaya koyuyor. Artı gerçekte de var, Guardian'da da var. Her yerde hemen hemen her yerde var, evet. Common James'de vesaire de. Oxfam'ın bildirdiğine göre dünya nüfusunun yarısının yani %50'sinin gelirinin 34 katıymış bu %1'in sahip olduğu gelir. Yani daha doğrusu zenginlik gelir. Yanlış oldu ama. Evet, yoksul %50'nin son 10 yılda elde ettiğinin 36 katıymış ayrıca. Dünyanın yarısı için kişi başı 335 dolarlık artış. DB dolar milyarderleri neredeyse sıfır vergi veriyor. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Amerika 0,5. Yani hem de evet. Sahip oldukları zenginliğin 0,5'ini, %0,5'ini vergi olarak veriyorlarmış. Evet. Ve yasal yoldan vergi kaçırıyorlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin multimilyarderleri. Haziran 2021'de ProPublica'da haber sitesi. Bir haber sitesi daha doğrusu, sızdırılan vergi beyannamelerine dayanan araştırma dünyanın en zenginleri listesinin başında Jeff Bezos'un Amazon CEO'su, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük zenginlerinin, multimilyarderlerinin gelirlerine kıyasla ya çok az ya da sıfır gelir vergisi ödediğini ortaya koymuştu. Donald Trump aynı dava, benzer bir şekilde yargılanmıştı vergi kaçırdığı için. İşin ilginç tarafı, bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde vergi kanunu sayesinde tümüyle yasal yollardan becerdikleri de belirtilmişti. Ajans France Presse'in çeşitli yayın organlarından gelen haber, utanç verici olduğunu, iğrenç olduğunu yazanlar da var. Jack Johnson mesela komedi. Evet, gerçekten disgusting diyerek, iğrenç diyerek bu başlıkla vermiş Jack Johnson. Evet, yani global %1, 42 trilyondan fazlasını yeni zenginlik olarak son 10 yılda arttırmış, kendisine katmış. İnsanlığın en zengin %1'i ceplerini doldururken, daha dün de haberini verdiğimiz gibi, muazzam bir açlık dalgası giderek yayılıyor. Afrika'nın 1/4 kadarı zaten açlık içine düşmüş vaziyette, insanlığın doğduğu yer. Öbürleri işte şey topluyorlar, kırıntıları topluyorlar. En önemli haber bu. Onun dışında işte açık bir şey, dün ayrıntılı olarak verdik, soykırım için ayakta alkışlama töreni yapıldı. Bu da Danaka Katovic'in yazısından, Common Dreams'den de görebiliyoruz ki eğer Netanyahu gibi, İsrail Başbakanı Netanyahu gibi biri evinde dolaşsa ve çocuklarının cesetlerini toparlamak zorunda kalsaydı, durum farklı olacaktı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin üyeleri her bir dakikada ayağa kalkıp alkış kıyamet yapar mıydı pek bilinmez diye bu büyük rezalete de bir değinmişler. Öte yandan tam bunlar olurken İsrail'in keskin nişancıları da Han Yunus'ta hareket eden herkese ateş açmaktalar. Bu da yeni bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Evet, daha önceki haberlerde de İsrail ve Filistinlerin ortak yayın organı Artı 972'de böyle bir rapor gibi değil de daha doğrusu haber diyelim, haber yayınlanmıştı. İsrailli askerlerle görüşmüşlerdi. İsimlerini vermeyen askerler. Bir kısmı biraz daha sol görüşlü askerlermiş. O yüzden itiraf ediyorlar. Ve canımın sıkıldıkça bile ateş etme hakkımız var diyorlardı. İşte bu ölüm zonları diyorlar ya. Böyle zonlar ilan edilmiş Evet, İsrail ölüm tarafından. Buraya giren bölgeleri. hayvanlara dahi ateş ediliyor. Hiçbir şüpheliğe izin verilmiyor. Canlı bırakılmıyor yani orada. Hareket eden herkes. Her şey ve herkes ateş altında. Dünyanın son durumu da bu. Ve olimpiyatlar da başlıyor. Olimpiyatların etrafında da büyük şeyler var, tereddütler var. Son derece çarpık gelişmeler olduğunu gösteren birçok haber var. Belki onu da spor gündeminde ele alırız. Ama büyük bir sosyal temizlik yapıldı. İnsana akıl almaz derecede ters gelen, yani daha doğrusu kimseye belki ters gelmiyor da bizlere bu haberleri vicdanlı bir şekilde vermeye çalışanlara geliyor. Olimpiyatlarda geçen yılda 12.500'den fazla kırılgan hayatı olan Paris sakini evlerinden uzaklaştırılmak durumunda kalmışlar. Evler dediğiniz sokaklardandır. Sokaklardan bir de barındıkları yerlerden de uygun olmadığını söyleyerek Dave Zirin'in bu konuda Jules Boykoff'la yaptığı çok çarpıcı verileri içeren araştırmalar var. Yani büyük bir skandale de imza atılıyor bu arada da Filistinli şeyler de katılacak. Evet, Filistinli sporcular da olacak ama bunun ötesinde Guardian gazetesinde manşet atmışlar sabah. Filistin yanlısı atletler ve eylemcilerin olimpiyatların açılış seremonisinde büyük gösteriler ve işte Filistin'e olan desteklerini göstermesi bekleniyor diye. Evet, Türkiye'den de buna da değinme fırsatı ne kadar bulabiliriz meçhul ama belli değil yani. Ama Türkiye'den de gangsterlerle ilgili bazı kuşku verici haberler var. Tolga Şardan vermiş T24'ten Büyüteç köşesinden Ayhan Bora Kaplan'ın emniyetteki bağlantılarını araştıran iki polis baş müfettişi aniden emekli edilmiş. Siyasetçiler, hakimler, savcılar ve emniyet genel müdürü başta tüm polisler bu fotoğrafa iyi bakmalı diyor. Bu coğrafyaya yaşayan hiç kimsenin sahip olmayı ya da kendisi için hazırlanmasını istemediği bir kayıt. Mafyanın ortadan kaldırılmasına yönelik bir operasyon sürecinin geldiği son noktayı en net biçimde ortaya koyuyor diyor. Emniyet teşkilatında uzunca bir süredir devam eden ilginç olaylar zincirine yeni halka eklendi diyor. Böyle bir skandallar zinciri var. Bir de hayvan hakları ile ilgili gösteriler devam ediyor. Son olarak ona da değinip tarihte bugüne geçebiliriz. Konuğumuz da olacak değil mi? Evet, saat 8.30'dan itibaren Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi aktivisti ve avukat Sevcan Çamlı da bizimle olacak ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifinden de Ersin Tek bizimle olacak. Meclis Alt Komisyonu'ndan geçen sokak hayvanları yasası tartışmalarını ve eğer yasa meclisten tamamen geçecek olursa pazartesi günü mecliste oylanacakmış. Belediyelerin ve yurttaşların hala yapabileceği bazı şeyler var. Bunları konuşacağız. Dünya örneklerinden eğer vaktimiz yeterse onları da konuşma fırsatı bulacağız kendileriyle. Evet, daha da yasağa çıkmadan köpekleri toplamaya başladılar diye de bir Yeşil Evet. Gazete haberi var. Ona da değinmeliyiz. Hak savunucuları gönüllü desteği bekliyorlarmış. Duyuruları var. Onları da konuşma fırsatımız olacak. Ama şimdi tarihte bugüne bir göz atalım. 1887 yılında bugün Polonyalı göz doktoru Ludwig Lazar Zamenhof, yapay dil Esperanto hakkındaki ilk kitabı olan Unua Libro'yu Rusça olarak yayınlamış. Esperanto kelimesi Fransızca'da umut etmek anlamına gelen esperer kelimesine dayanıyormuş. Kendini Doktor Esperanto olarak tanıtan Zamenhof, farklı dilleri konuşan kişiler arasındaki iletişim zorluklarının öğrenilmesi kolay bir ortak dil ile aşılabileceğini düşünerek bu Esperanto dilini oluşturuyor. Esperanto günümüzde en çok tanınan ve en çok konuşanı En çok konuşanı olan yapay dil olmakla birlikte uluslararası iletişim dili olma amacına ulaşamamış bir dil durumunda. Evet, bu vesileyle de yakınlarımızda bulunan Esperanto grubuna da buradan bir günaydın diyelim. Evet, 1937'de bugünse foto muhabiri ve bir antifaşist olan Gerda Taro, İspanya İç Savaşı sırasında Brunete Savaşı'nda Cumhuriyetçilerin geri çekilmesini izlerken kendi birliklerinden bir aracın çarpması sonucu trajik bir şekilde bir kazada hayatını kaybediyor. Polonyalı bir Yahudi kendisi Taro, Almanya'da doğmuş. Daha sonra ticaret yapabilmek için Yahudi kimliğini gizleyerek adını değiştiriyor ve popüler aktör Greta Garbo, oyuncu, sinema oyuncusu Greta Garbo'ya benziyor. Ona kendine onunkinden bozma bir isim yapıyor. Gerda Taro ismini seçiyor. Greta Greta Garbo, Gerda Taro mu olmuş? Garbo. Evet, Tabii. Gerda Taro. Greta Garbo 1900'lerin çok önemli, 1990'lı, 1900'lerin sonu ve 2000'lere kadar devam eden çok önemli, 20. yüzyılın önemli oyuncularından biri. Taro ismini onun için seçiyor. Nazi karşıtı aktivizm nedeniyle tutuklanıp hapse atıldıktan sonra da Gerda Taro Almanya'yı terk etmek zorunda kalıyor. Paris'te sürgündeyken Yahudi arkadaşı Andre Friedman'la birlikte bu kez de Robert Capa ismini kullanıyor. Bu da dünya çapında bir fotoğrafçı. İki Yahudi arkadaş bu ortak isimle çalışmalarını birlikte yayınlıyorlar. Capa ismi dünya çapında ün kazanırken pardon, Taro yakın zamana kadar çok daha az tanınmış bir isim ola geldi. İkisi de aynı kişiymiş yani. Evet, Taro onun cenazesinde binlerce antifaşist Paris sokaklarında toplanmış durumda. Çok ilginç bir tarihten bir alıntı bu. Evet, şimdi dönelim haberlerimize, değil mi? Evet. Yapabildiğimiz kadarıyla. Yani Oxfam'ın raporu gerçekten şaşırtıcı ve tiksindirici. Bazı gazeteci ve yazarlara göre Jake Johnson o şekilde yazmış. Yani insanlığın en zengin %1'i ceplerini deliler gibi doldururken geri kalanı tamamen kırıntıları toplamak durumunda kalıyor. Oxfam Yardım Kuruluşu'nun son analizlerinden bir tanesine, dün yayınlanmış bir analizine göre G20 Maliye Bakanları'nın hesabına göre son 10 yıl içinde küresel Yok, olarak. onların hesabı değil. Oxfam'ın raporu, ama G20 Finans Bakanları toplantısının öncesinde yayınlanmış. Ha evet, öyle, ben yanlış okudum yani. Ve yani dünya nüfusunun alt kademedeki %50'sinden alt yarısından 34 kat fazla servet elde Evet. edilmişlerdi. Ve bu disgusting, yani iğrenç kelimesini kullanan da Avustralyalı bağımsız medya ağı Independent Media Network diye adlandırılıyor. Onun başında kurucusu Michael Taylor iğrenç demiş. Yani bu analiz dünya liderlerinin zengin ülkelerde yeni bir milyarderlere vergi koyma çabasının içinde geliyor ama bu 10 yıllardır devam etmekte olan ağır gerici politika, eşitlik düşmanı politikaların verdiği zararı gidermek için. Oxfam ayrıca ayrı bir analizde, bağımsız bir analizde bu yıl yayınlanan ekonomik ve politik elitlerin, seçkinlerin dünyada adil vergilemeye karşı açtıkları küresel savaşında zenginlerin ödediği vergilerin 1980'den bu yana 45 yıla yakın bir süre içinde %32 daha azaltmış olduklarını da gösteriyorlar. Çok güzel bir özet değil mi neoliberalizm açısından? Vergiler 1980'den beri özellikle zenginler için %32 oranında azalmış. Servetleri ise bugün 4 milyar insanın sahip olduğu gelirin 34 katına ulaşıvermiş. Evet, dudak uçuklatıcı boyutta. Bunu zaten Ati Gerçeğin haberinde de görüyoruz. Evet, tam bir özeti neoliberalizm denen sistemin. Adı da konmuyor. Böyle evet. Gidiyor yani. Üstelik bunu Seyfettin Bey'le de daha önce konuşmuştuk. Yani bu vergilendirilmeyen, bu şahsi gelirlerden söz, sahip oldukları gayrimenkuller, hisse senetleri, bankalardaki paralar hepsini hesaplayarak söylemişler. Bir de harcanamayan, bunu Seyfettin Bey çok güzel anlatmıştı. Bu kadar çok geliri olan birisi harcayamaz. Yani 10 tane arabanız varsa bir tane daha almazsınız ya da 3 tane yatınız varsa bir tane daha almazsınız ya da 2 tane daha almazsınız. Evet. Artık harcanabilir değil ve bu gelirin ciddi bir kısmı yatırıma da gitmemekte olan bir gelir. Aslında durmakta olan, kullanılmayan bir zenginlikten söz ediyoruz. Bunların %15, %20, %30 gibi vergilendirilmesi talepleri var. Zaten hiçbir şey yapmayan onların dahi kullanmadığı. Ama buna bile karşı çıkıyor küresel zenginler. Gerçi bu, evet, bir kısmı mektup yazıp ne olur bizi vergilendirin diyenler de yok değil tabii. Biz de okuyorduk. Evet, onu hatta broşürümüze de yerleştirmiştik. Yayın akış broşürümüze de. Açık yani radyo broşürü, evet. Açık Radyo'nun Daisy Pearson, kendisi de tasarımcı ve aileden kalma büyük bir geliri de var. Net olarak şöyle söylüyor. Dünya nüfusunun büyük bölümünü oluşturan kişiler ağır yoksulluk şartlarında yaşarken birkaç bireyin akıl durdurucu büyüklükte servetler yapmasına izin verilmesi vicdana ve ahlaka kesinlikle aykırıdır. Bu ancak sömürüyle mümkün olabilir. Söz konusu bireylerin servet ve kaynakları gitgide daha da çok tekerlerini almaları, bizim gündelik hayatlarımızı etkileyen kararlar üzerinde muazzam kudret ve nüfus sahibi olmalarına da yol açar. Yetti artık. Bu baronların ortadan kaldırılması için gerekli kural düzenlemelerini yapmalıyız demişti. Biz de bu alıntıyı yapmıştık. Yani Erica Payne de, bir başka dolar milyoneri de bu. Ben demin okuduğum Daisy Pearson aslında aktivist. Ben yanlış söyledim, hemen düzelteyim. Dolar milyoneri olan aktivist Erica Payne de 2020'den bu yana sadece son 4 yıldaki gelir dağılımını ele alıyor. 5 milyarder servetlerini ikiye katladı. Bu dünyadaki en yoksul insanlardan da 5 milyarı daha da yoksullaştı. Milyarderler roketlerini uzaya uçururken çocuklar açlıktan mahvoluyor. Fazla para fazla güce dönüşürse bu hepimiz için bir tehdittir. Özgürlük ve demokrasiye sahip olma şansını korumanın tek yolu, bu gezegeni ve insanlığı kurtarmanın tek yolu aşırı serveti vergilendirmektir diyor. Böyle bir korkunç adaletsizlikle başladık ve devam ediyor. Aslında İsrail'in Gazze saldırıları da devam ediyor ve orada tam anlamıyla Birleşmiş Milletler'in bütün kuruluşları, başı da dahil olmak üzere, burada bir açlık faciası yaşanmakta olduğunu söylerlerken Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'daki temsilciler ayakta alkışladılar soykırım için. Açlığın kol gezdiği, yıkım yarattığı bir durumdan bahsediyoruz. Evet, gerçekten kötücüllüğün resmiydi o fotoğrafı ya da o videoyu görmek. Evet, yani kötücüllüğün sıradanlığını düşünmemek elde değil yani. Evet, ben doğru, tam olarak bunun için de söylenebilir bence de. Evet, yani bayağılığını bundan daha net olarak söylemek mümkün değil. Ama dün Kamala Harris'le de görüşüyor Başbakan Netanyahu. Kamala Harris Biden'a göre biraz daha sert bir tondan konuşmuş. Sabah Andrew Ruth'un Guardian'daki haberinde vardı. Gazze'de yaşanmakta olanlara sessiz kalmayacağım demiş Kamala Evet, Harris. Evet, bu yenilik. Evet. Kamala Harris'in bu ziyaret sırasında. Evet. Bu Kendisi arada. katılmamıştı zaten. Yüzün üzerinde Demokrat Senato üyesi, Kongre üyesi katılmamıştı bu konuşmaya. Katılanların bir diğer kısmı da protesto etmişti. Yani alkışlamadılar. Hatta soykırımcı Netanyahu diye pankarta tutmuştu Kongre'nin tek Filistinli üyesi Tlaib. Ama Kamala Harris de bu Netanyahu dinlemeyenler arasındaydı. Daha sonra yüz yüze görüşme yaptılar. Orada da basına biraz daha sert bir tonla konuştu Kamala Harris. Bu konuda sessiz kalmayacağını açıkladı. Evet, yani bu senatoda, yani toplu temsilciler meclisi ile senatörlerin bir arada oldukları yerdeki 100 kadar temsilci ve senatör, milletvekili ve senatör katılmamıştı ama öbürlerinin ayakta alkışlaması, Rashida Tlaib hariç, o elindeki jenosit diyen, soykırım diyen pankartla orada duruyordu. Onun dışındakiler tamamen işte kötücüllüğün bayağılığını daha iyi ortaya koyan bir tablo olamazdı. Hannah Arendt'in, filozof Hannah Arendt'in koyduğu teşhisle. Evet, şimdi bir ara verelim. Ve aradan sonra da Konuklarımız olacak. konuklarımız olacak. Onu da duyurusunu yaptık zaten birazdan. Yaşam için yasa inisiyatifi aktivistleri ve avukatlar Ve yaşam, hayvan yaşam özgürlük aktivisti. İki konuğumuz olacak. evet, iki konuğumuzla beraber olacağız birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası ve Açık Gazetesi onun. Tekrar döndük. İlk yarım saati bitirdik, geride bırakmıştık. Saat şimdi 8:30 geçerken biraz önce de konuklarımızı tanıtmıştık. Bir kez daha söyleyelim. Yaşam için yasa inisiyatifi aktivisti ve avukat Sevcan Çamlıdağ ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifinden Ersin Tekle, bu meclis alt komisyonundan geçen sokak hayvanları yasası tartışmaları üzerinde çok aciliyet kazanmış durumda zaten. Yasa meclisten geçecek olursa belediyeler ve yurttaşlar neler yapabilir diye konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Sevcan, istersen seninle başlayalım. Tamam, tabii. Öncelikle zannediyorum bu yasanın çıkışından bahsetmek gerekir ve bu yasanın amaçladığı şeyin aslında bugüne kadar önlenebilir bir şey olduğundan bahsetmek gerekir. Biliyorsunuz yasanın haberlerde tartışılmaya başlandığı zamandan beri, yani son birkaç aydır diyebilirim, artan sokakta yaşayan hayvanların artan nüfusundan bahsediliyor. Bunun da aslında belediyelerin sorumluluğunda olan kısırlaştırmanın yapılmaması nedeniyle olduğunu biliyoruz. 2004 yılında çıkarılan, şu anki iktidarın aslında çıkardığı Hayvanları Koruma Kanunu, sokakta yaşayan hayvanlar için kısırlaştır, aşıla ve tekrar aldığın yere bırak modelini benimsiyordu. Yani sokakta yaşayan kediler, köpekler bulundukları mahalleden, bulundukları sokaktan alınıp kısırlaştırılıp tekrar aynı sokağa, tekrar aynı mahalleye bırakılacaktı bu kanuna göre. 2004 yılından bahsediyoruz. Yani tam 20 yıl süren bir dönem bu. Fakat bu 20 yılda etkin kısırlaştırma yapılmadığı için elbette nüfusun artması, sokakta yaşayan hayvan nüfusunun artması çok olasıydı. Bu öngörülmeyecek bir şey değildi. Dolayısıyla burada aslında belediyelerin ve tarım il müdürlüklerinin sorumluluğundan bahsetmek mutlaka gerekir diye düşünüyorum. Ayrıca sokağa atılan, aslında yani sahiplenme ifadesini kullanmak istemem ama bakımı altına aldıkları hayvanları tekrar bakamayacaklarını fark edip bir şekilde her nasıl oluyorsa tekrar sokağa bırakan insanlar var biliyoruz. Bu da popülasyonun artmasına sebep oluyor. Bunun ötesinde çok da konuşulmayan bir konu hayvan satışının, ticaretinin durdurulmaması meselesi var. Bu unsurlar bir araya geldiğinde elbette popülasyonun artmaması mümkün değil. Dolayısıyla burada kısırlaştırmanın yapılmaması esas sorundur. Ve bunun faturası şu anda sokakta yaşayan hayvanlara kesilmek isteniyor. Aslında meselenin özü bu. Diğer bütün bilimsel verileri tartışabiliriz, konuşabiliriz elbette ama burada gerçekten çok açık bir şey var. Kısırlaştırma yapılmadığı için nüfusun arttığı söyleniyor. Hatta gönüllüler kendileri kendi ceplerinden masraflarını karşılayarak yüzlerce kısırlaştırma yapıyorlar ama bunun toplu bir şekilde, merkezi bir şekilde belediyeler tarafından yapılmadığı müddetçe aşılabilmesi mümkün değil. Aynı anda tüm yurtta yoğun bir kısırlaştırılma yapılması gerekiyor ki nüfus azalsın. Kısaca girişte böyle özetleyebilirim sanırım konuyu. Ben de bir tek şey ekleyeyim, soru ekleyeyim izninle. Bu hayvan ticaretinin büyümesinden söz ettin. Ne kastediliyor hayvan ticaretiyle tam olarak bir cümleyle bir söyleyebilir misin? Tabii yani canlı hayvan satışı, kedilerin, köpeklerin satılması aslında burada kastettiğim şey. Önceden işte pet shoplarda satılması gündemdeydi. Şimdi işte internet üzerinden satışlar yapılabiliyor vesaire. Bu hayvanlar tıpkı birer eşya gibi birbirlerine hediye edilebilen şeyler haline geldi insanlar için. Yani uzun süredir böyle yeni gelmedi. Bunu Yani kastediyorum. kolayca ulaşılabilir olup bakamadığında da sokaklara atılıyor Evet. bir yandan. Yani bu sokak hayvanları yasasıyla ilişkisi. Bu galiba hatta bir de hayvan ithalatı var değil mi? Pet olarak kullanılan Tabii. hayvanların hem de oldukça yüksek sayıda bir Evet. hayvanın da ithal edildiği. Yani cins kediler, cins köpekler bunların da ithal olarak getirildiğinden daha sonra bir kısmında tabii yine sokaklara bırakıldığından söz ediliyor. Evet. Evet. Benim şöyle bir sorum olacak. Bu barınaklar meselesi var. Şimdi barınaklar aslında belediyelerin bir kısmında var olan, bir kısmında var olmayan şeylerdi. Daha önceki kanunlarda da aslında öldürme yetkisinden bu barınaklarda öldürmelerden bahsediliyor. Dün mesela T24'te çok çarpıcı bir yazı vardı. Hayvan barınağı yöneticisi anlattı arka planla neler olup bitiyor diye. Bir barınağa düşen köpeğin en fazla 72 saati var diyor. Genelde bundan sonrasında sahiplendirilemiyor. Bunu bilen barınak yöneticileri de genelde hayvanların öldürüyorlar demiş. %90'ı barınaklardaki hayvanların ölüyor diyor. Şimdi bu yeni yasa zaten daha önce var olan bu barınaklar ve öldürme gibi durumları galiba zorunluluk haline getiriyor değil mi? Bu yeni olarak ne katıyor? Pazartesi geçmesi planlanan yasa. Evet, şeyi de ekleyeyim, T24'teki bu yazı aslında sözlü yazarı Uğur Dündar'ın kendisinin köşesinde bir yöneticinin hayvan barınaklarında neler yaşadığını anlatan bir yöneticinin mektubuna yer vermişti. Hakikaten son derece çarpıcı ve bilinmedik şeyleri de arka planda neler olup bittiğini Evet, dehşet çok çok içinde vahşi bir yazıyor. ortam olduğunu anlatmış. Yani 3 günden fazla yaşaması mümkün değildir filan deniyor. Yani çok acayip. Evet, yani aslında biz barınak kelimesini bile çok kullanmamaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekleri örttüğünü, gizlediğini düşünüyoruz bu kelimenin. Ya da işte şimdi bu yeni yasa teklifi görüşülürken bahsedilen doğal yaşam alanı tabiri var. Aslında ikisi de sanki hayvanlar çok güzel koşullarda, güzel ortamlarda yaşayacaklarmış gibi bir iç rahatlatmaya sebep olabiliyor insanlarda. Çünkü bilinmiyor dediğiniz gibi bu gerçekler. Biz bunların gerçekten birer toplama kampı, ölüm kampı niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. Aslında sosyal medya hesaplarımızda paylaşmıştık barınak gerçekleri diye iki videoyu hassas içerik uyarısı vererek. Çünkü gerçekten korkunç ortamlar dediğiniz gibi. Hayvanlar orada açlıktan, susuzluktan birbirlerini yeme noktasına geliyorlar. Ya da böyle olmasa bile küçücük alanlara tıkılıyorlar gerçekten. Ve etrafta başka hayvanların ölüleriyle, dışkılarıyla, kanlarıyla yaşamaya mecbur bırakılıyorlar ve işte tabii ki dediğiniz gibi bu yaşam değil. En fazla da birkaç gün sürebiliyor. Evet, yani iri ve sert ırklardansa Pitbull, Rottweiler, Mastiff filan gibi neredeyse barınaktan içeri girdiği an ölmüştür zaten diyor bunu anlatan. Bu cins köpekler asla yeni bir yuva bulamazlar. Ne kadar şirin, akıllı ya da iyi huylu tırnak içinde olurlarsa olsunlar fark etmez. Eğer barınak doluysa ve köpeğiniz ilk 72 saatte yuvalandırılmadıysa yeni geleceklere yer açmak için imha edilir diyor resmen. Eğer barınakta yeteri kadar boş yer varsa ve köpek talep gören ırklardan birindense imha süreci bir süre daha ertelenebilir diyor. Yani tabii fiili durum şu anki yasada böyle bir buna cevaz veren bir hüküm olmamasına rağmen bu iken yeni getirilen teklif özellikle yasaklı ırkların anında öldürülmesine olanak tanıyor. Onun ötesinde bu yasaklı ırk diye sınıflandırmadıkları hayvanlar içinde belediyenin sadece bu çevrede, bu mahallede, bu ilçede popülasyon çok arttı demesi bir hayvanın öldürülmesi için yeterli bir gerekçe kabul ediliyor. Dolayısıyla son derece muğlak olan, son derece sınırları geniş olan bu tanıma göre tüm hayvanların öldürüleceğini tahmin etmek hiç de zor değil. Önceki acı deneyimlere de bakarak. Şu anki yasa teklifinin maalesef getirmek istediği düzen bu. Kısırlaştır, aşıla ve topla, barınakta tut diyor. Önceki sistemden farklı olarak. Dolayısıyla hayvanları bir daha sokakta görmek mümkün değil bu sisteme göre. Kanunun genel gerekçesi, kanun teklifinin genel gerekçesi zaten bunu açıkça söylüyor. Önceden yerel hayvan koruma görevlileri denen görevliler vardı. Belli yetkilendirmelerle sokaklarındaki, mahallelerindeki hayvanların bakımıyla ilgilenen kişiler vardı. Gerekçe şunu açıkça söylüyor. Sokakta artık hayvan kalmayacağı için bu görevlilere gerek yok diyor ve bu hükmü de iptal ediyor. Dolayısıyla manzara aslında bence oldukça açık bu anlamda. Evet, çok net. Ersin Tek'e soralım o zaman, değil mi? Bir de Evet, hatta Ersin'e şöyle bir soru sorarak başlamak isterim ben de. Yani şimdi bu yasa tasarısında bir de yani şeyi tam olarak çözemiyoruz. Toplumda %85'i deniyor anketlerde bu hayvanların öldürülmesine karşı. Bu kendi tabanında da AKP'nin hatta MHP'nin tabanında da bir yarılma olduğunu gösteriyor. Buradan neden bu kadar ısrarlılar? Yani 18 saat boyunca 2 gün neredeyse yasanın maddelerini alt komisyondan geçiriyorlar. Pazartesi genel kurula yani meclis tatile girmeden geçirmeyi planlıyorlar. Bir takım muğlak yine kavramlar var. İhalelerden söz ediliyor. İçi tabii tam doldurulmuş değil anladığımız kadarıyla. Teşviklerden söz ediliyor. Acaba bunun içerisinde bir ekonomik gelir mi var deniyordu. Dün Dört Ayaklı Şehir'in bir paylaşımı vardı. Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği bir rapor hazırlamış. Sokak hayvanları araştırma raporu. Diyor ki Marmara bölgesindeki 47 belediyenin sağladığı verilere göre tespit edilen sokak hayvanı sayısı 322.711. Barınaklarda bulunan hayvan sayısı ise 18.726. Marmara bölgesinde görece memleketin zengin yerlerinden de sözü. Bu barınakların korkunç durumunu gösteriyor. Ama burada başka bir yere de vurgu yapıyorlar. Demek ki diğerleri için de yani ne kadar 300 bin hayvan için bile barınak yapmaya çalışacaklar falan. Yani Bu da bunların yeni bir rant kapısı mı acaba? ha Gelir tam olarak soracağım buydu. mi? Ersin. Evet. Ya şimdi zaten herhalde bu 1,5-2 aydır en çok bize sorulan soru ve bizim de gerçekten en çok zorlandığımız soru, bu yasayı bu haliyle neden geçirmek istiyorlar? Çünkü hani bilimsel olarak yapılan araştırmalar bu tip toplu öldürmelerin hiçbir zaman hayvan popülasyonunu durdurmadığını da ortaya koyuyor. Ama burada ortada gerçekten büyük bir rant var gibi gözüküyor. Yani biliyorsunuz bazen yasalar çıkmadan arka planda ihaleler dönüyor ve bu nedenle de acele ediliyor ve bu düşündürücü bir şey. Çünkü az önce Sevcan'ın bahsettiği bu doğal yaşam alanı denilen, işte barınak denen, aslında toplama, yani ölüm öncesi toplama kampı diyebileceğimiz kamplar için yasada bir teşvik de öngörülüyor. Ama burada yani tarihteki bazı örnekler geliyor benim aklıma. Bu kobra efekti denen bilinen bir örnek vardır. Hindistan'da Delhi'de sömürgeci İngiliz iktidarı o dönemki işte kobraların nüfusunun çok arttığı için her Kobra bölgede yılanından söz ediyoruz. kobra yılanından söz ediyoruz tabii. Hayvan kobradan söz ediyoruz. Nüfusu çok arttığı için her bir öldürülen hayvan başına bir ödül veriyor. Ama bir süre sonra anlaşılıyor ki insanlar evlerinde kobra beslemeye başlıyorlar, üretmeye başlıyorlar ki kobra başına para alabilsinler. Şimdi burada da bir yandan bu yaşam alanı denen şeyler kendi yerleri olacağı gibi hayvanların ne kadar tutulacağı belli değil bu bölgelerde. Şimdi bu 3 milyon 4 milyon gibi rakamlar, bu arada bu net çalışmaları da yapmadan biliyorsunuz bu rakamları. Hiçbir kaynak yok net olarak rakamları bize veren, ama Türkiye çapında işte 4 milyon civarı hayvan olduğunu söyleseler bile, yani bunu yetecek barınak olmadığı gibi bunun üzerinden dönecek sadece işte ölüm iğnesi vesaire ihalelerinin bile inanılmaz tutarlar tuttuğu açık. Ve şimdi bu ilk birkaç milyon hayvanın aslında teorik olarak hani onların istedikleri olursa toplayıp öldürmeye başlarlarsa bile bir süre sonra azalacağı ve bu ilk baştaki barınak sayısına vesaire ihtiyaç olmayacağı aslında. Bir dönem ortaya çıktığında bu teşvik verdikleri barınakların ayakta kalması için bu hayvanların üretilip tekrar bu döngünün döndürülmesi gibi bir durum söz konusu olabilir gibi de düşünüyoruz aslında. Büyük bir muğlaklık var, pardon sözünü kestim Özdeş. Büyük bir belirsizlik hakim duruma ve nelerin döndüğünü, neler amaçlandığını hesaplamak bile pek mümkün değil. Buna karşılık gayet net, mesela meclisteki bu yasanın derhal geçirilmesi için uğraşan milletvekillerinin de büyük bir gayretle bunu savunduklarını görüyoruz. Acaba bu bir gelir meselesiyle ilgili insanın aklına bir takım sorular da getirmiyor değil mi? Ya tam olarak bu, yani bu dediğimiz gerçekten yani işte doğal yaşam alanları için verilecek desteklerin ne olduğu konusunda bilgi yok, ne kadar olduğu konusunda bilgi yok. Ya bu kısırlaştırmalar bile mevcut durumda şöyle örnekler biliyoruz. Kimi belediyeler örneğin kısırlaştırma ihalesine dişi hayvan üreme organı adet ihalesi olarak girdi geçtiğimiz dönemlerde. Hayvanları kasaplar mı kesti ve bunları çıkardı falan, bunları bilmediğimiz ihalelerin döndüğü bir sistem mevcutta varken gerçekten arka planda bu rant kapısı olarak görülecek ve belki de işte toplama kampı işletme ekonomisine mi dönecek, bunların hiçbirini bilemiyoruz. Zaten biliyorsunuz yasa şeyde de bir muğlaklık var. 2028'e kadar belediyelere böyle bir süre tanıyor ama bu dönemde ne yapmayı düşünüyorlar, nasıl ilerleyebilirler, bu belirsiz. Aslında AKP Genel Başkanı'nın grup toplantısında yaptığı açıklamada da zaten yani bunları yapamazsak en son başka yöntemler diyerek az önce Sevda'nın da bahsettiği her şekilde günün sonunda popülasyon belli bir şeyin üstündedir diyerek, çünkü onu da muğlak bırakmışlar dediğiniz gibi. Hani popülasyon 10 olunca mı çoktur, 3 olunca mı çoktur ve bunu kontrol edemezse belediye her koşulda zaten öldürme yetkisini veriyorlar. Bu nedenle bir yandan tabii rant var ama şeyi de unutmamak lazım. Yani bütün dünyada aslında bu yeni sağ dalgayla biz bir taraftan da bu meseleyi tartışmamızın çok tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Yani bütün dünyada sesini en kısılan gruplara yönelen saldırıların artmasının bir parçası olarak da düşünüyoruz. Ama herhalde bekledikleri kadar, yani bir gecede meclisten geçen bir yasa olmaması da biraz tabii sürpriz oldu bence onlar açısından. Evet, biraz Önümüzdeki da günlerde mücadeleden. tartışılacak değil mi? Evet, mücadeleden de bahsedelim, ama bir de meclise hafta sonundaki görüşmelerde ziyaretçi kabul edilmeyecekmiş diye de bir şey vardı, bir haber vardı. Onu da eklemek istedim bu hafta sonunda Evet, görüşmelere. belki şeyi tekrar hatırlatmak lazım. Yani hem mücadele tarafında ama hem de gerçekten karşılaştığımız durum bazen hani artık şaşırmaya kestiğimiz yerlerde şaşırmaya neden olabiliyor. Yani bir önce arkadaşları komisyona almamak için uğraştılar. Gece yaralarında bilim insanlarına gece yaralarına gerçekten söz verdiler. Üçer dakika sözlerini kestiler. Kadınların biliyorsunuz yani çok ciddi derecede rahatsız edici ifadeler kullanıldı vesaire. En son Kadınlara kullanıldı. tabii kadınlara yönelik olarak Sizi uyutmak lazım sizi gibi şeyler uyutmak söylendi. lazım. Sizi uyutmak lazım diye yanıt verdiğini, gülerek espri yaptığını zannederek Hani artık o pişkinliğe varmış bir Evet, şekilde. AKP vekilleri tarafından. AKP vekillerinin ifadeleri vardı. Zaten jet hızıyla geçirmek için komisyon çalışmalarında milletvekillerinin dahi sözlerini kestiler. En son meclisin içerisinde arkadaşlarımızın Twitter'dan, Instagram'dan yaptığı, sosyal medyadan yaptığı canlı yayınları engelleyebilmek için meclisin içindeki televizyonları söküp bir de buraya gelen eylemciler bunları sökmüş diyerek de onun sorumluluğunu da bize attılar. Şimdi en sonunda artık baktılar ki bununla da herhalde başa çıkamıyorlar. Mecliste ziyaretçi yasağı getirmişler. Ama yani bir yandan da şey çok önemli gerçekten. Biz hem hayvan hakları savunucuları olarak hem de Türkiye'de genel olarak herhalde hak savunucuları olarak böyle komisyon süreçlerini izleyen bir süreçten de ilk defa mücadele etmeye başladık. Tabii önümüzde genel kurul süreci var. Esas önemli olan o genel kurul sürecinde hem muhalefetin benzer bir iradeyi göstermesi hem de AKP içinde çatlak olduğunu bildiğimiz ve mücadelemiz sayesinde olduğunu düşündüğümüz seslerin belki bir şey değiştirebileceğini de düşünmek lazım. Ama tabii bu yasa mecliste el kalk indirile geçebilecek bir yasa değil. Bunu da altını çizmek gerekir belki. Üstelik bu yasa taslağı gündeme gelir gelmez yaşam için yasa ve hayvan yaşam özgürlük inisiyatifleri nöbetlere başladı. Özellikle Ankara'da, daha sonra İstanbul'da, başka yerlerde de başka platformlar yine ya da aynı platformların oradaki grupları harekete geçmişti. Ve muazzam bir kamuoyunda duyuru sağlanmış oldu. Öyle tahmin ediliyor ki yani böyle sokak hayvanları çok da kamuoyunda tartışılmadan geçip gidilecekti insanlar başka gündemleri varken. Şimdi işte Konda anketinde %63, başka anketlerde %85 toplumun bu yasa tasarısına karşı olduğunu, en azından öldürmeye karşı olduğunu söylüyorlar. Ve genel kurul öncesi eylemler de sürecek. Cumartesi günü mesela Kadıköy İskele'de 19.30'da, 27 Temmuz Cumartesi 19.30 Kadıköy İskele Meydanı'nda olacak. Ankara'da sanırım pazar günü büyük bir buluşma olacak. Ben Ayvalık'ta gördüm bu akşam mesela 19 gibi yine eylemler olacakmış. Birçok yerde bu şekilde eylemler var. Son bir soru olarak nasıl bir örgütlenmeye ihtiyacımız var? Biz bu yasayı durdurabiliriz diye slogan atıyor zaten sokaklarda aktivistler. Geçecek olursa da ayrıca gene yapılabilecekler var. İşte dört ayaklı şehir bir paylaşım yapmış mesela. Adım adım sokak köpekleri toplanmaya başladığında fotoğraf çekin, video çekin, bize gönderin diyor. Bir gönüllüler ağı oluşturacağını ve onlarla birlikte bütün bu videoları takip edip o belediyeleri ifşa edeceklerini mesela söylemişler. Bu gibi herhalde başka yurttaş inisiyatifleri de sokaklarda, mahallelerde olacaktır. Nasıl bir mücadele ihtiyacımız var? Son Evet, olarak. son bir dakikamız, bir buçuk dakikamız varken bir cümleyle alabiliriz belki. Ne mi? Bir cümle ben sadece şey deyip o zaman Sevcan'a belki bırakabilirim. Ya burada önemli olan az önce söylediğim yaşam hakkı öyle mecliste çoğunlukla oylanabilecek bir hak değil. Ve bu nedenle bizim bu yasa geçsin veya geçmesin bu yasayı uygulatmamak için gerekirse mahalle mahalle örgütlenmeye giden bir sürecimiz var. Onun için yaşam için yasa, hayvan yaşam özgürlük, hem sosyal medya hesaplarını takip etmek hem de özellikle bu cumartesi günkü buluşmaya katılmak çok önemli diye düşünüyoruz. Çünkü biz gerekirse bu yasayı mahallelerde hayvanları koruyarak durduracağımızdan eminiz. Evet, tam Evet, ben de benzer bir şey söyleyeceğim aslında. Hani Sevcan, pardon. estağfurullah. Ben de aynı şeyi söyleyecektim aslında. Yasa teklifinin ben hala geçmemesi için çok büyük bir toplumsal baskının olduğunu gördükleri için bir ihtimal görüyorum. Fakat ola ki pazartesi günü ya da daha önce ya da daha sonra bu teklif yasalaşırsa şundan da eminim ki yani bu ülkede sokaklarında, mahallelerinde kedileri, köpekleri besleyen, onlara gözü gibi bakan çok sayıda insan var ve bu insanlar bu hayvanları bırakmayacak. Bırakmayacağız hiçbirimiz. Gerekirse üçer beşer evlerimizi alacağız, yine vermeyeceğiz. Dolayısıyla bu mücadele kesinlikle bu yasanın geçmesiyle de bitmeyecektir. Hayırsız Ada örneğinde de benzer bir durum olmuş. Bunu da okuyoruz. İnsanlar evlere hayvanları almışlar. Sonradan bu hayvanlar üremeye devam etmiş vesaire. Benzer bir durum Evet, olacak. toplamaya çalışanlarla da kavga etmişler. Hatta raporları falan var Evet yani. evet yani bunun İzin olması vermiyor mahalleli diye. Kesinlikle. Son olarak, son not olarak şunu söylemek istiyorum, bir cümle. Ötenazi tekliften çıktı diye haberler çıkıyor. Bu doğru değil, gerçeği yansıtmıyor. Kelime olarak ötenazi çıktı ama hayvanların öldürülmesi az önce konuştuğumuz kapsamda hala mümkün ve çok belediyelerin keyfine kalmış bir şekilde mümkün. İkinci olarak da kediler kapsamdan çıktı diyorlar. Hayır, yine kediler de köpekler de yasa teklifi kapsamında. Evet, bu söylediklerin çok önemli. Evet, süreyi bitiriyoruz. Bitirdik yani. Sevcan Çamlıdağ ve Ersin Tek'le konuşuyorduk. Çok teşekkür ederiz bu Evet, bilgiler çok için. teşekkür ederiz. Biz çok Biz teşekkür teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ İyi olun. günler. Bu arada biz de bir şarkı çalalım, değil mi? Evet, ben hemen öncesinde son bir duyuru yapayım. Tekrar cumartesi günü 27 Temmuz 19.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda olacak. Yaşam İçin Yasa ve Hayvan Yaşam Özgürlük Platformu'nun ortak çağrısıyla büyük bir gösteri, eylem düzenlenecek. Ayrıca bu akşam yine Kadıköy'de saat 20.30'da Sevcan Çamlıdağ, konuklarımız olan Sevcan Çamlıdağ ve Ersin Tekin konuşmacı olduğu bir de toplantı olacakmış. Hayvan Yaşam Özgürlük hesabının sosyal medya hesabından adres bilgileri de görülebilir. Bu akşam 20.30'da olacak. Son bir duyuru. Dört ayaklı şehrin paylaşımından söz etmiştik. İşte hayvan toplayanları bize bildirin. Gönüllülerle bunu takip edeceğiz diye. Gönüllü olmak için de yine bu sosyal medya hesabına bakıp gönüllü olabilirsiniz. Kendileriyle yazışarak diyelim. Şimdi bir çıkış şarkısı. Bu bölümden tabii çıkış şarkısı. Ruşen Alkar, kendisini Barış Arak dönemlerinden de hatırlıyoruz. Ruşen Alkar'ın Rabe isimli bir şarkısı. Kürtçe bir şarkı çalacağız. Sokaklarda yaşayan hayvanlarla ilgili bir şarkı bu. Türkçesinden çok az bir kısmını söyleyeyim. Ayağa kalk anlamına geliyor Raba. Rabe. Kalk biraz ekmek doğra, karıncalarımız aç. Kalk köpeğin sırtını ısıt, rüzgarda titriyor. Kalk soğuk, kalk soğuk. Sessiz, ekmeksiz, susuz, çığlıksız ölüyorlar diyor. Kalk biraz su getir, onların 9 canı yok. Kalk kuzunun annesini bul, kırda onu arıyor. Kalk getir, kalk getir diye devam eden sözleri var. Ona kulak vereceğiz şimdi. Söz ve müzik Ruşen Alkar'a ait. Açık Gazete. Merhaba canım. Yıldız Tarla, toplumsal cinsiyetten sürülenlerin seslerine kulak veriyoruz. Günaydın Yıldız, merhabalar. Günaydın, merhaba, iyi Günaydın, yayınlar. merhaba. Günaydın. Evet, bugünkü konularımızı bir baştan özetler misin lütfen? Bugün birkaç farklı konumuz var birbirine bir şekilde bağlanan. İlkimiz Elon Musk'ın son bir açıklaması oldu. Şirketinin SpaceX'in merkezini Kaliforniya'dan Texas'a taşıyacağını duyurdu. Bir diğer başlığımız Elon Musk'a Rusya'dan destek geldi. Dışişleri Bakanı Lavrov bir açıklama yaptı ve Elon Musk'ı desteklediğini söyledi. Türkiye'de ise aile vizyon belgesi var. Ailenin güçlendirilmesi vizyon belgesi var ve bunun yankıları hala daha sürüyor. Bütün bunları bir arada konuşmaya, tartışmaya çalışacağız. Elon Musk'la başlayalım isterseniz. Lütfen, evet. Tabii. Şimdi Elon Musk önemli bir yerde duruyor LGBT artı meselesinde. Çünkü kendisi çok uzun yıllardır Amerika'daki LGBT artı haklarına ilişkin yasalara muhalefet ediyor. Ve bunu bir obsesyon, bir saplantıya dönüştürmüş durumda. Zaten baktığımızda profil olarak böyle bir Amerika'da ilk çıktığı dönemlerde yeni nesil zengin profili çizmişti. Hala daha öyle. Birçok insanın böyle dönüp bakıp rol model olarak, Amerikan rüyasının rol modeli olarak pazarlandı Elon Musk. Bundan belki bir 40-50 yıl önce Amerikan zengini dediğimizde aklımıza işte böyle bir eski o kolonyal dönemden kalmış evlerde yaşayan, petrol ya da silah tüccarlığı işlerine bir şekilde girmiş bir tipoloji vardı. Ailesini kurmuş, saygın, o Ivy League denilen üniversitelerden mezun, çocuklarını oraya gönderen. Şimdi yeni nesil zenginlerde artık özellikle teknoloji katılımlarla birlikte Elon Musk profili çıktı. Bu da çok çalıştığı söylenilen, nerd diye tabir edilen, bilgisayar oyunları oynayan, dünyayı değiştirecek bir yenilik getirecek insanlar oldukları Amerika'da pazarlandı. Ve gördük ki Elon Musk örneği üzerinden bırakın yenilik getirmeyi, esasen 1940'ların muhafazakarlığını sadece bir ambalajı değiştiğini, belki o eski kolonyal dönemden kalma evlerde değil, daha uzay üstünü çağrıştıran evlerde yaşıyor. Görünüşü biraz daha belki farklı. Çocuklarının bir kısmına işte XYZ gibi tuhaf gelen isimler koyuyor ama arkasındaki mantalite tamamen o 1940'ların muhafazakarlığı. Şimdi Elon Musk neden LGBT artılara bu kadar takık dersek, bunun kişisel bir arka planı da var. Bu Kaliforniya'dan taşınmasına sebep olan yasada. Şimdi Kaliforniya'da bir son dönemde şöyle, çok bize de aslında biraz bence gerçeğin biraz daha dışında çarpıtılarak yansıdı. Sanki prodüktöre Kaliforniya'da translarla ilgili, trans çocuklarla ilgili bir yasa çıkmış gibi. Bu bir karşı yasaydı. İlk olarak çıkan yasa oradaki bizdeki büyük aile platformuna benzer. Büyük aile platformu gibi örgütlenen yapı bir okullarda özellikle cinsiyet çeşitliliğine sahip trans olan ya da trans olduğu düşünülen çocukların anında ailelerine bildirilmesini talep ediyorlardı. Bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü okullarda bir yandan pedagojik formasyonla bu işi bilen ve bir çocuk kendi atanmış cinsiyetinden rahatsız olduğunu söylediğinde ona travma yaratmayacak şekilde yaklaşabilecek öğretmenler, PDR'ciler, danışmanlar var ve ailelere söylemenin karşılığı öldürülmeye, intihara sürüklenmeye varabilecek bir süreci başlatabiliyor. Bu yasaya karşılıklı yakın zamanda Kaliforniya'da hayır, hani böyle bir şey yapılamaz, aileye bildirme zorunluluğunu kaldıracak yeni bir atılım geldi. Elon Musk da bu atılıma karşılık ben SpaceX şirketimi merkezini Kaliforniya'dan Texas'a taşıyacağım dedi. Ve daha öncesinde de geçtiğimiz sene mesela Onur ayını sürekli kendi kişisel Twitter hesabından transfobik tweetleri beğenerek kutlamıştı. Ve bunu da kendi hikayesi üzerinden bir trans çocuğu var. Şu an 20 yaşında bir trans kadın ve onun üzerinden anlattı. Dedi ki bu süreçte beni kandırdılar. Okullar bana dedi ki hormon replasmanı, hormonu engelleyici, baskılayıcı eğer kullanmazsa intihar eder dediler. Beni kandırdılar. Ben bilseydim oraya imza atmazdım seneler önce dedi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Çocuğu Vivian, kızı Musk'ın 2 yıl önce resmi belgelerdeki ismini değiştirirken mahkemede bir yandan soy ismini de değiştirmek istediğini, annesinin soy ismini kullanmak istediğini, çünkü Elon Musk'la hiçbir şekilde, hiçbir formda, hiçbir biçimde birlikte anılmak dahi istemediğini söyledi. Yani evet, reddetti babasını Elon Musk'ı ve kendisi üniversitede okuyor, bir yandan gençlik hareketlerinin bir parçası, sol görüşe sahip bir genç bir kadın ve babasıyla anılmak istemiyor. Babasının bütün politik, sağcı, muhafazakar argümanlarına da karşı olduğunu söylüyor. Elon Musk tabii ki de bunu gururuna yediremediği için şu anda bunu böyle bir kişisel bir adalet arayışıymış gibi Ve yansıtıyor. böyle Ve bir kişisel gurur meselesinden dolayı binlerce kişinin hayatını etkileyecek böyle bir fabrikayı başka yere taşımak gibi kararlar mı almaya çalışıyor? Tabii. Yani Nasıl bir ego almaya gerçekten? çalışmıyor ya, yapmış ya herhalde, taşıyacak Ya, yani. Bir de taşıyacak. ben de bir ufak ilavede bulunayım izninizle, şeyde yani biraz önce de sözünü ettik, Açık Gazete'de dünyanın en zengin %1'i ki Elon Musk yakın Onların zaman arasında da öncesine yüzde kadar birdedir. %1'in yüzde biri. En zengini, dünyanın en zenginiydi bir ara. Şimdi belki ikinciliğe düştü mü, tekrar geldi mi tam takip etmiyorum o kadar. Ama son 10 yılda servetini 42 trilyon dolar arttıran dünyanın en zengin %1'inden biri. Ve ayrıca da çok, bir de 2021'de yapılmış bir vergi beyannamelerine dayanan bir araştırma var. ProPublica'da sızdırılmıştı bu. İşte dünyanın en zenginleri listesinin başında yer alanlardan biri Elon Musk. Gelirlerine kıyasla ya çok az ya da sıfır vergi, gelir vergisi ödediğini de ortaya koyuyorlar. Yani bunu da Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli vergi kanunu sayesinde tümüyle yasal olarak beceriyorlar. Yani akıl durdurucu bir durum var. Onu da eklemek istedim bir parantez olarak. Ve bu arada Kaliforniya'dan Texas'a taşımasıyla ilgili Amerikan basınında görünürde böyle bir ajandası olduğunu söylüyor. Ama arka planda Texas'taki vergi indirimleri sağlanacak kolaylıkların da etkili olduğu söyleniyor. Zaten bir şirketin, SpaceX'i değil, Tesla'yı Texas'a taşımıştı Tesla'nın üretimlerini. Aslında tamamen ticari bir karar veriyor bir yandan. Texas'ta ona sağlanacak kolaylıklar ve bir yandan orada kurabileceği ağ. Ama bunu bir kişisel hırsıyla, egosuyla böyle bir karar vermesi şaşırtıcı değil. Çünkü Twitter'ı da böyle satın almıştı. Yani Twitter X'i Elon Musk satın alırken bu woke dediği, woke akıl virüsü diye bir şeyden bahsediyor kendi kavramı. Bununla mücadele etmek için Twitter'ı satın alıyorum demişti ve ilk yaptığı meseleler bu kendisini reddeden kızına olan hıncı ve öfkesiyle trans karşıtı, LGBT artı karşıtı hesapları yaygınlaştırma oldu. Geçen sene bir belgeselin şahsi tanıtım ajansı gibi çalıştı. Bu belgesel sadece iki cinsiyet vardır. Translar işte otizm bozukluğu olan insanlardır ve bütün bu arkadaki bir komplo teorisiyle. Elon Musk da otizm şeyi değil miydi? Onun da var galiba biraz otizm. Evet, ve kızıyla ilgili de şöyle bir iddiası vardı. Kızı sonrasında yalanladı. Benim kızım da biraz otizm spektrumunda yer alıyordu ve kandırıldık dedi. Ama kızı yanılmıyorsam geçtiğimiz yıl, bu arada kızı Twitter kullanmıyor babası sahibi olduğu için, Threads kullanıyor. Buradan Elon Musk'ın yalanları diyerek uzun bir yalan silsilesini alt alta koydu ve bayağı babasıyla dalga geçen de bir tarzı vardı. Şey diyordu, yani kendi o bilgisayar oynayan o gamer kafasıyla bir iki tane bir şeyi okuyup bunları gerçek sanacak kadar hayal aleminde gibi cümleleri vardı. Walk konusunda da ufak bir açıklama yapayım izninizle. Yani walk tabiri aşırı sağcılar tarafından sürekli kullanılan bir şey, uyanık demek anlamına geliyor ve özellikle de toplumsal konularda duyarlı gibi davranan bu solculara walk diyorlar işte. Duyar kasan diye de hatta bir tabir kullanılıyor Türkçesinde. Evet, ve zaten şu anda özellikle Trump'ı destekliyor Elon Musk ve şunu da yaptı. Bu woke meselesi, woke dediği insan toplu grupları, siyasi işte siyaseten daha solda yer alan insanları aşağılamak için kullandığı bu kavramı Trump'a suikast girişiminin hemen ardından Trump kampanyasında da kullandım. Şu anda mesela konvansiyonel medya dediği işte saygın medya kuruluşlarına takmış durumda. Bunların hepsi yalan söylüyor. Biz gerçekleri söylüyoruz deyip Twitter'ı aşırı sağın komplo teorilerinin çok kolay bir şekilde yaygınlaşabileceği bir yere dönüştürdü ve bununla gurur duyuyor Elon Musk. Ve bütün bunların arkasında tabii gerçekten hani çok fazla kişiselleştirmemek gerekiyor bazen bunları. Arkasında daha geniş toplumsal meseleler oluyor ama Elon Musk gibi örneklerde kişisel hikayelerini bir kenara koyup anlayamıyoruz. Çünkü bu kadar büyük bir ego ve tanrı kompleksinden bahsediyoruz. Yeni evet. Dönemin yarattığı erkeklik tipolojisi bence evet. Bu bir de tabii zengin olduğunda iyice katlanan bir şey. Çok parası olan insanlar nedense her konuda en doğruyu bildikleri iddiasında beraber. Bu erkeklerde daha da tabii yüksek. Tabii şey her böyle. Konuda en doğruyu biliyor evet. Ve her konuda onun bir yandan tabii hep de mağdur da ama şimdi. Şöyle bir durum da var. Sürekli şeyi de anlatıyor. Yani kendisinin çocuğu üzerinden kandırıldığı, mağdur edildiği. Yani dışarıda böyle bir çok güçlü bir yapı var ve bu yapıya karşı mücadele eden bir kahraman figürü. Ben bunu hep şeye benzetiyorum. Yani Amerika... Dünyanın en zengini ama aynı zamanda. Ve bir yandan dünyanın en zengini. Hani şeyden sonra yine bir Trump'a suikastten sonra diye yanılmıyorsam Iron Man zırhını giyme vakti geldi gibi bir cümle kurmuştu. Iron Man'e benzetiliyor çizgi romanlardaki işte Tony Stark, o da çok zengin bir milyarder ve dünyayı korumak için bir zırh inşa ediyor ve o zırhı giyiyor falan. Bu hikayeyle özdeşlik kuruyor. Yani yeni, bir yanıyla yeni nesil ama bir yanıyla çok onun eski. Onun biliyorsun süper gücü. Çok özür dilerim, o çizgi romanda da işte Batman'de süper gücün nedir dediğinde zenginim diyordu. Zenginim. Evet. Bir de dünyanın en büyük facialarından birinin bir soykırım olarak nitelenen bir olayın İsrail'in Gazze'de ve Gazze şeridinde tam bir yıkıma yol açtığı, açlık krizinin olduğu yerde de haberlerin yeterince verilmediği için Starlink denen kendisine bağlı sistemi orada kurduğunu da açıkladı. Bakalım oradan ne kadar haber alacağız. Yani orada tabii ki ben çok buradan mesela Starlink'i bir haber için kullandığını düşünmüyorum. Bir yandan da çünkü evet belli alanlarda beklenmedik çıkışlar yapıyor ama ticari ilişkilerine baktığımızda büyük sermaye sisteminin en önemli parçası haliyle orada mesela İsrail şirketlerle de ortaklıkları var. Her zaman vardı. Olmaması şaşırtıcı olurdu Amerika'da bu kadar evet. Zengin olup. Çünkü Amerikan şirketleriyle İsrail şirketleri birbirine göbekten bağlı. Bu arada Gazze'den bahsetmişken bu hafta Netanyahu dün kongrede konuştu ve kongre konuşmasını farklı biçimleriyle herkes ele aldı ama orada bir cümlesi daha vardı. Gazze'yi destekleyen LGBT artılarla dalga geçti. Gays for Gaza, Gazze için eşcinseller sloganını Chickens for KFC, KFC için tavuklar sloganına benzeten cümleyi kurdu ve şimdi bu çok şaşırtıcı değil ama bir yandan da şunu gösteriyor bize, bu cümleler zaten sosyal medyada çok yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Netanyahu'nun, Benjamin Netanyahu'nun ekibi muhtemeldir ki İsrail'in dış kamuoyunda, bütün dünyada nasıl temsil edildiğiyle o kadar dertleri var ki her türlü gelişmeyi takip edip bunun üzerinden bir metin yazıyorlar Netanyahu'ya. Ve bu çok kritik olduğunu Eurovision sürecinde de görmüştük. Eurovision yarışmasının önemli bir bölümü, neredeyse tamamı Eurovision'un İsrail'in kendi uluslararası kamuoyundaki imajını ne olacağı, nasıl olacağını dizayn etmesi için diğer yarışmacılara zorbalık yapmasıyla geçmişti. Görüyoruz ki önemsiyor. Yani uluslararası alanda kendisine olan desteğin azaldığını görüyor ve bunu değiştirmek için çeşitli stratejiler geliştiriyor. Burada genel mit İsrail'in LGBT artı haklarını savunan bir yer olduğu, LGBT artı hakları konusunda bir şampiyon olduğu, buna karşılık Filistin'in, Gazze'dekilerin ve Hamas'ın ve diğer bütün Filistin'deki oluşumların LGBT artıları öldürmek için bekleyen caniler olduğu ikiliği yaratıyor. Şimdi bu ikilik doğru değil, ilk aşaması doğru değil zaten. İsrail LGBT artıları için öyle büyük bir cennet falan değil. Evlilik eşitliği yok. İsrail'deki aşırı sağcılar çok güçlüler bir yandan, çok ultra yani ultra ortodoks Yahudi cemaati LGBT artı meselesine herhangi bir İslamcıdan daha farklı baktığını söylemek mümkün değil. Ve Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in bir transa tekme atarken çekilen fotoğrafı var bu arada. Şu anda adam bakan evet. Yani. Yani evet, sonuç olarak pardon araya girdim. Yani bir yanda Elon Musk var, bir yanda Netanyahu var, bir yanda Sergey Lavrov var, Putin'in en yakını Rusya'dan. Böyle bir birleşme durumu var. Yani harika. Evet. Ve Trump tabii, Trump. Yani Lavrov'a geçmeden şeyle ilgili de, bu İsrail'le ilgili bu mit bazen alıcı buluyor İsrail'de. Hani ona göre şu fotoğraflarına bakılıp işte ne kadar özgür deniliyor. Orada şeyi hatırlatmak lazım. Geçtiğimiz yıllarda yani onun yürüyüşünde insanlar bıçaklandı. Bir kişi öldürüldü. Ve polis orada LGBT artıları korumadı. Aşırı sağcıların saldırılarıyla gündeme geliyor onun yürüyüşleri. Şimdi Gazze'ye dönüp bu soykırım başladığından beri temel gündem bu. Ama olmadığı zaman onun yürüyüşlerinin olduğu dönemlerde daha büyük yürüyüşlerin yapıldığı zaman da sürekli bir saldırıyla gündeme geliyordu. Yani bu şey demek gibi Türkiye için de 2015 öncesi dönemde Orta Doğu'da en LGBT artı dostu ülke deniliyordu. Niye? Bakın on binlerce insan onun yürüyüşünde yürüyor. Şimdi o yürüyüşte yürüyebilmek için insanlar mücadele ediyor. Bir yürüyüşün yapılabiliyor olması oranın hükümetinin LGBT artılarla ilgili çok böyle destekleyici bir politikası olduğu anlamına gelmiyor. Ama bunlar daha uluslararası kamuoyunda bir kültür savaşlarında bir tarafta vahşi barbarlar, diğer tarafta medeniyetin temsilcileri algısını yaratmak için oynanan bence bir hikaye. Bunun Bir de bu benzerini... çok, çok özür dilerim. Bir de bu Tabii. pinkwashing'de özellikle Tel Aviv'de, ya işte orada LGBT friendly bir şehir, işte ne kadar özgür orada yürüyüşler yapılıyor diye şey yapılıyor. Bu ne bileyim Türkiye'de Kadıköy'ü alıp hani tam onu öne çıkarıp sanki başka da yerler yokmuş gibi davranmaya benziyor. Halbuki mesela Kudüs veya daha muhafazakar olan kentlerde hiç de öyle LGBT kimliğinle göstere göstere sokakta rahatça dolaşamıyorsun. Keşke dolaşabilsen ve bir yandan da Filistinli LGBT artılar da şunu söylüyorlar. Emin olun bizim şu anda burada ne Hamas'ın ne de diğer yapıların homofobisi temel gündemimize dönüşemiyor. Çünkü İsrail bombaları LGBT artı ya da LGBT artı olmayan diye ayırmadan hepimizi öldürüyor diyorlar. Şimdi bu gerçekliğin üstünü örtüyor. Evet, hani kimse şunu söylemiyor Filistinli LGBT artılar için bir cennetti. Ve meselenin LGBT artlarla doğrudan ilgisi de yok. Buna benzer bir şey Irak işgalinde ABD kullanmıştı. Sonrasında ne gördük? ABD'nin orada Ebu Garip hapishanesinde ve birçok hapishanede cinsel şiddet uyguladığını, cinsel şiddetin ne kadar yaygınlaştığını gördük. Yani savaşlarda görünürde bir makyaj operasyonuyla deyim yerindeyse birazcık hani öyle bir dışarıdaki intibasını kurtarmaya çalıştığını ama arka planda en çok LGBT artıların, kadınların, çocukların hedef alındığı bir cinsel şiddetin hüküm sürdüğünü görüyoruz. Şimdi Lavrov, Dışişleri Bakanı Lavrov düzenli olarak ya Lavrov ya da Dışişleri Sözcülüğü Peskov'un açıklamaları oluyor ve TASS, Rus haber ajansı TASS üzerinden yapılıyor. Genelde dünyadaki gelişmelerle ilgili Rusya'nın konumunu belirtiyorlar ve bu Elon Musk'ın açıklamasının ardından Kaliforniya'dan Texas'a götürüyorum ardından Dışişleri Bakanlığı düzeyinde destek geldi Elon Musk'a. Şimdi çok tuhaf ve Rusya'da işte Sergey Lavrov'un bu açıklamasında şunu söylüyor. LGBT deliliği, batıdaki LGBT deliliği birçok insanın Rusya'ya gelmesine yol açıyor. Yani sanki insanlar orada bir şey varmış LGBT deliliği var ve LGBT dayatması var ve buna karşılık Texas'a gitmesini şöyle yorumlamış. Bakın ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Bu LGBT saldırganlığından ve doğal tarihi tanrı vergisi, doğal tarihi süreçlerin bu deforme edilmesinden kaçanlar gelip Rusya'ya sığınıyorlar gibi bir açıklaması oldu. Gerçek olmadığını biliyoruz ama şu açıdan kritik. Nasıl ki güneydeki savaşta yani İsrail'in Gazze'ye soykırımında LGBT araçsallaştırıldıysa, kuzeyde de Rusya Ukrayna'yı işgal ettikten sonra Putin'in ilk açıklamasında biz Batı'nın LGBT dejenerasyonuna karşı bu savaşı başlattık gibi bir cümlesi olmuştu. Ve LGBT örgütlerini savaş sürerken bir terör örgütü, aşırılıkçı terör örgütü klasmanına aldı. Oradaki neredeyse bütün yapıları kapattı. Ardından hala daha bu LGBT karşıtlığı üzerinden savaşı meşrulaştırmaya çalışıyor. Yani kuzeydeki savaşta da, güneydeki savaşta da LGBT artılarının hani cephede değil belki ama cephe gerisinde kültür savaşlarında bir meze olarak kullanıldığını görüyoruz. Her taraf farklılığını. Bir 5 dakikamız var en fazla. Bir de Türkiye'de aileyi güçlendirme vizyon belgesi ve eylem planını da birazcık konuşabilir miyiz sonunda? Evet, onu hemen geçelim. Bugün çok hızlı geçti süremiz bu arada Elon Biz Musk'tan çok araya girdik biraz da. bahsedince herhalde. Yok yok. Yani Lavrov'un ve Rusya'nın bu yaptığı meselenin o kültür savaşları kısmı bence kritik. Belki önümüzdeki programlarda da daha detaylıca nedir evet, bu kültür savaşı diye durabiliriz. Çünkü Türkiye'de de benzeri var. Bu mesela ailenin korunması ve güçlendirilmesi eylem planı Haziran ayında çıkmıştı ve bir strateji belgesi hazırlanacak. Bununla ilgili yansımalarını mesela Çocuk Hakları Komisyonu'nda gördük geçtiğimiz hafta. Çocuk Hakları Komisyonu'nda bir iddia atıldı. Depremde yardım eden iki sivil toplum kuruluşundan birinin orada LGBT propagandası yaptığı, ne yapmışlar diye sorduğunuzda onun bir cevabı yok. Şuna bakıyorlar artık. Yani bir sivil toplum örgütü mesela tüzüğünde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşıyız diyor mu? LGBT hakları ile ilgili onur haftasını, onur yürüyüşünü kutlamış mı? Kutladıysa bunu işaretliyorlar ve hemen ardından bu sivil toplum örgütünü kamuoyu önünde hedef haline getirmeye çalışıyorlar. Bu vizyon belgesi ve eylem planı 2024-2028 eylem planında da aileyi tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla mücadelenin güçlendirilmesi hedef. Hemen altında şunu söylüyor, küresel cinsiyetsizleştirme projeleri ile mücadele konusunda standartları ortaya koyan bir strateji belgesi hazırlama hedefi varmış Aile Bakanlığı'nın. Burada Diyanet'le de birlikte çalışacakmış, Dışişleri Bakanlığı'yla da birlikte çalışacakmış. Tam Rusya'daki gibi, çok ona şu açıdan benzer. Rusya'da ne yapıyor? LGBT dediğin şey bizde yoktur, yerli ve milli değildir. Batı'nın ajandasıdır ve biz ona karşı mücadele ediyoruz gibi bir mit yaygınlaştırılıyor. Türkiye'de de bu vizyon belgesinde en net açığa çıkan ama diğer her yerdeki siyasetlerinde de gördüğümüz mesele, Türkiye'de böyle bir şey yok. Sanki dışarıdan empoze edilen, buralı olmayan, yerli ve millinin sınırlarının dışındaymış gibi bir yaklaşımın ürünü bu belge. Bu belgede bu arada belgeseller çekileceği de söyleniyor. Yani işte çeşitli, zaten hatırlarız, TRT'nin bir belgeseli vardı. Adı belgesel olan, doğrudan LGBT artı karşıtlığını tek amaç olarak almış bir yapımı vardı. Belgeseller çekileceği söyleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, ulusal ve yerel medya kuruluşlarıyla birlikte çalışacak. Yani deyim yerindeyse LGBT artılara ve LGBT artı haklarına karşı bir seferberliğin belgesi. Ve bunun uygulandığında muhtemelen şu anda TBMM'de ve komisyonlarda çok başka gündemler olduğu için görmüyoruz. Ama kısa bir tatilin ardından yeni dönemde Eylül-Ekim ayı ile birlikte biz bunun nasıl uygulanacağını da göreceğiz. Nerede, hangi bakanlıklar nezdinde nasıl bir seferberlik çalışması yapıldığını göreceğiz. Hükümetin ruh hali de, hükümetin daha doğrusu dışarıya vermeye çalıştığı imajda LGBT artıları karşı bir seferberlik ruhuyla mücadele edildiği ve bunu bütün açıklamalarında da görüyoruz. Haliyle nasıl ki Rusya'da, hani belki Rusya'daki kadar bir savaşın gerekçesi olarak görünmüyor ama Türkiye'de de kendi içinde yeni dönemde daha planlı, daha organize bir LGBT artı karşıtlığının kurumsallaşacağını göreceğiz muhtemelen. Yani bunlar çok şey örnekler. TRT'nin belgeseli, işte daha önce Ticaret Bakanlığı'nın sansür uygulaması, yürüyüş yasakları, böyle tek tek baktığımızda belki çok anlamlı gelmeyen örnekler ama hepsini birleştirdiğimizde arka planında bir ya da birden fazla merkezden yönetilen, stratejik olarak bakılan bir düşmanlık siyaseti olduğunu görüyoruz. Yani artık mesele anlık refleksleri çok aşmış durumda. Evet, bunun üzerinde daha çok ileriki programlarda da konuşma fırsatı bulacağımızı umut ederek bitirelim diyorum. Evet, çok teşekkürler. İyi yayınlar. Çok teşekkürler Yıldız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Merhaba canım. Yıldız Tarla, toplumsal cinsiyetten sürülenlerin seslerine kulak veriyoruz. olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Açık Gazete. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Günaydın Burcu, merhabalar. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Günaydın. Gündemimizde tabii ki olimpiyatlar var. Bugün başlıyor ve gayet evet. Ayrıntılı haberler ve çok kuşku ve tereddüt yaratıcı bazı şeyler de haberler arasında sevdiğimiz, beğendiğimiz spor yazarlarının da değindikleri durumlar var. Evet. Ama öncelikle Türkiye'de bir krizle başlayalım, değil mi? Evet, Türkiye'de dün akşam iki tane kriz çıktı. Normalde biz yani Türkiye 18 spor dalında 102 sporcuyla oyunlarda yer alacaktı. Fakat dün açıklandı. Turuhan Erdemir yasaklı madde kullanımı nedeniyle olimpiyat kadrosundan çıktı. Bu yasaklı madde kullanımı daha önceden de belliydi aslında. Olay nasıl oldu, neden doping kullanmış ve bunun konuşulduğu bir sporcu Paris'e gitti diye de bir sürü soru işareti var. Doping ihlali sebebiyle hakkında tedbir kararı verilmiş Turuhan Erdemir'in. Boksör değil mi kendisi? Evet, boksör. Evet, evet, boksör. Dün açıklandı bu karar. Açıklanan tedbir kararı değil aslında. Tedbir kararına bir itiraz yapılıyor. Ve bu itirazı reddediyor ilgili kurumlar. Çünkü işte bunun bir sürü spor tahkim mahkemesine gidiyor süreç. Ve doping var mıdır yok mudur diye tıbbi bir sürü araştırması oluyor. Fakat maalesef o davadan haklı çıkamamışlar. 101 sporcuyla olimpiyata devam ediyor Türkiye kadrosu. Yani ya, burada kurallarda çekilince adının listelerde olmadığı son anda ortaya çıkıyor. Yani orada bir gizleme, örtbas etme var diye de insan düşünmeden edemiyor. Yani bunu nasıl gizleyebilirsiniz ki? Evet, Erdemir'in doping cezası aldı ama oraya gönderildikten sonra ortaya çıkıyor ve böylece de ilk firesini boks branşında yaşamış oldu Türkiye. Evet. Bir de gitmeden de üzerinde konuşma fırsatımız olmuştu. Milli güreşçi şampiyon Rıza Kaya Alp'te spor hekimi kontrolünde kullandığı ilaçta yasaklı madde, yani doping tespit edilmesi üzerine önceden müsabakalardan men edilmişti. Böyle de bir başka durum var. Evet. Problemli bir başlangıcı oldu. Yani umarım süreç bundan sonra daha sağlıklı. En azından bu tür haberlerin iletişimiyle, sporcuların sağlığıyla ilgili iletişimleri daha iyi yaparız diye düşünüyorum. Çünkü yani doping davası süren, bu süreçte olan bir sporcuyu olimpiyatlara götürmek de bayağı ilginç bir durum. Evet. O yüzden umarım bundan sonra böyle bir şey yaşanmaz. Voleybolda da bir kriz çıktı. Onu da kısacık. Yani buna kriz denilebilir mi? Daha belli değil detayları. Çünkü yavaş yavaş geliyor. Dün gece belli oldu bu da. Amirli voleybol takımında Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın kadroya dahil edildi ve bayağı tepki aldı bu. Çünkü buna dair herhangi bir iletişim asla yapılmadı. Yani umarım bu iletişim takım içerisinde yapılmıştır. Çünkü olimpiyatları bir sporcuyu götürüyorsunuz. Kadroya dahil bir şekilde götürüyorsunuz Tuğba'yı. Ve bir gün kala olimpiyatlara antrenmanlar yapılıyor işte vesaire. Diyorsunuz ki kadrodan sen çıkıyorsun, İlkin Aydın geliyor. İlkin Aydın da bir sakatlık sürecinden geçiyordu. Yani bu süreç böyle mi yönetilmeliydi? Umarım kamuya yansıyan tarafı sadece budur. Takım içerisinde, federasyon içerisinde bunun iletişimi Tuğba ile ve İlkin'le de sağlıklı bir şekilde yapılmıştır. Çünkü Burcu, gerekçe ne? Belirtiliyor mu bir gerekçesi? Hayır, henüz Tuğba. Federasyon resmi bir şeyden açıklama yapılmadı. Sadece spor basınından haberler çıktı. Tuğba da bu sabah Türkiye'ye dönmek için yola çıkacakmış. Peki Turuhan de Erdemir'in Yani ona da ilgili bir açıklama yok henüz. Yok değil mi? İnanılır yok, yok. Değil yani. Türkiye Boks evet. Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in resmi bir açıklama yapmadığını biliyoruz. Yapması bekleniyor deniyor haberlerde. Olacak. Evet, evet. Tabii yani bir de nasıl yapılacak bu açıklama? Göreceğiz açıkçası. Haftaya konuşuyor oluruz büyük ihtimal. Yapılacak mı onu da bekliyorum ama büyük ihtimal bugün içerisinde ya da olimpiyatlar başladıktan sonra bu açılış töreni atlattık geçtikten sonra yapılır diye düşünüyorum. Her iki sporcu için de talihsiz durumlar. Özellikle Tuğba'ya bayağı üzüldüm. Yani iki sporcu da çok da İlkin ve Tuğba'dan bahsediyorum. Voleybol Federasyonu da bu süreçte yani Viyana'dan Milletler Ligi'nden itibaren iletişimde birçok sıkıntı yaşatıyor gerçekten. Takım umarım bunun sorun olarak algılamıyordur ve rahat bir olimpiyat süreci geçiriyordur. Çünkü ya aslında bunları yapmak o kadar kolay ki Ömer Bey. İletişimi şeffaf bir şekilde yürütmek hem toplumla hem halkla hem de takım içerisinde bunu yürütmek çok kolay ama nedense bu tercih edilmiyor gibi gözüküyor. Ama yani, işin içinde yasaklı maddeler falan olunca inkar edilen pek kolay da olmuyor tabii. Evet hem edilmiş ama buradan bir şeyi kolay kolay kaçıramazsınız. Çok sıkı şeylerle yapılan, izlenmelerle, testlerle yapılan süreçler bunlar. Umarım olimpiyat bu konuda bireysel sporcular, takım sporcuları, işte milli sporcular adına daha fazla can sıkıcı geçmez. Çünkü olimpiyat biz hep böyle biraz daha karanlık tarafını, ne kadar sorun teşkil eden bir spor organizasyonu olduğunu konuşuyoruz ama bir yandan da sporcular için gerçekten çok önemli, kariyerleri için çok önemli bir aşama olimpiyatlara katılmak, olimpik sporcu olmak. O yüzden büyük hayal kırıkları yaşanıyor şu anda deyip aslında Paris Yaz Olimpiyatları'nın 26 Temmuz'da yani bugün 8.30'da açılış töreniyle başlayacak. Sen Nehri'nde yapılacak açılış töreni ilk kez olimpiyat yani olimpiyat stadının dışında bir şehrin içerisinde yapılacak bu tören. 10.500 atletin katılımıyla 329 farklı müsabaka oynanacak bu olimpiyatlarda. Türkiye bugüne kadar 104 olimpiyat madalyasının 66'sını güreş müsabakasından kazanmış. Tokyo'da işte geçen 2021'de düzenlenen olimpiyatlarda da 2 altın kazanmıştı. Türkiye Mete Gazoz ve Buse Naz Sürmeneli okçuluk ve boks alanlarında. Onlar yine ünvanlarını korur mu diye bir soru işareti var. Beklentiler yüksek. Türkiye için bu iki sporcu adına. Olimpiyatlarda güvenlik konusuna değineceğiz. Aslında ara ara değindiğimiz, geçen hafta da konuştuğumuz bir konuydu. Fransız hükümeti bu konularda ne yapıyor? Nasıl bir önlem alıyor? Çok sıkı bir önlem var. Hatta işte Fransız halkının açık hapishaneye döndüğü şehir diye tepkileri oluyormuş. Güvenliği yaklaşık 20 bin asker ve 40 binden fazla polis memuru görevlendirilmiş güvenlik için. Yani 50 bin polis ve asker sokaklarda olduğunu ve üstelik de yapay zeka ile güçlendirilmiş video izleme teknolojisi kullanılıyormuş. Yani çok Dave Zirin'le Jules Boykoff'un The Nation dergisinde 24 Temmuz sayısında çıkan yazısında yani sosyal temizlik dehşet verici sosyal temizlik Olimpik Paris'in Olimpik temizliği diye insana ürküntü veren ve 12.500'den fazla Paris sakininin yani kırılgan durumda olan işte evsizler ya da zor durumda olanların bulundukları yerlerden atılıp başka yerlere gönderildiği hatta yalnız Paris'in olimpiyat köyünün mekanının dışına değil uzak yerlerine Paris'in hatta ülkenin başka yerlerine gönderildiği de bir şey yani şimdi bu sözünü ettiğin şeyde Sen nehrindeki bir demir kapıdan geçemeyecekleri de söylenen bir işaretten de bahsediliyor. Evet. Bu olimpiyatlar Paris'i yani sene gidemezsin Sen nehrine ama özellikle bütün kişisel bilgilerin kayda geçer, izlenirsin diye. Evet. Çok tuhaf evet. Bir şey var yani. 1900 yani geçen hafta detaylarıyla konuştuk. Bu güvenlik önlemlerinin bu kadar katı şartlarda alınmasını aslında birazcık işte sene başında Paris'te iki tane saldırı oldu ve bu güvenlik önleminin bu kadar katı olmasını aslında birazcık buraya bağlarken barınma sorununu bu şekilde mi yönetmek gerekiyor? Bizim aslında birazcık daha konuşmak istediğimiz ve kafamızda soru işareti eden bahsettiğiniz işte yazıda da bu güçlü işte askerlerin ve polislerin şehir içerisinde her ihbarda işte insanlar üzerinde bir baskı oluşturması. Yani tabii ki bir güvenlik şeyi olacak çok büyük bir organizasyondan ve çok yakın zamanda iki tane saldırıya uğramış bir şehirden bahsediyorsunuz. Ve güvenlik olimpiyat stadında olmayan açık bir alanda olan bir organizasyondan 300 bin kişinin katılacağı düşünülüyor bu ortama. Ve bunun için güvenliğin sık olması gerekiyor ama bazı detaylar o kadar ürkütücü ki sizin dediğiniz gibi işte insanların gözetilmesi, kişisel hakların nerede durması gerektiğine dair çok fazla sorgulama, soru işareti olan açıklar var bu organizasyon için. O yüzden olimpiyatlar birazcık böyle bunların da şenlikli bir duruma, açılış törenleri genelde çok büyük olur, şenlikli olur. İşin eğlence tarafını gölgeleyen taraflardır. Çünkü orada barınma hakkı olan insanları yerinden etme durumu hiçbir şekilde düzgün bir ortam sağlamadığın takdirde açıklanacak bir durum değil açıkçası. Evet, ve bir de bir şey ihtimal... de ilginç, pardon sözünü hı-hı. kestim. Yine Place de la République'de Cumhuriyet Meydanı'nda böyle büyük işte gösteriler falan bekleniyor ama muhaliflerin de aktivistlerin de yer alacağı belirtiliyor aynı yazıda Zahir'in Nabokov'un yazısında. Yani göçmenlerin yerinden yurdundan edilmesinden tutup evsizlerin durumuna bir de özellikle de şeyin altını çiziyorlar. Sahte çevrecilik yapıyorlar. Yeşil boyama, yeşil badana evet. yapıyorlar diyorlar değil mi? Ondan da bahsedebiliriz. Yani Fransa'nın olimpik mesajlarında bunlar böyle yalanlar yer alıyor. Fransızlar bir de tabii Filistinlilerin de katılması meselesi var. O da ayrı tabii. bir durum. Yani şimdi her büyük spor organizasyonunun ne kadar sürdürülebilir, ne kadar temiz olacağına dair çok fazla sorgulanabilecek şeyler var Ömer Bey. Biz bunu hep sorguluyoruz. O kadar karbon ayak izinin ortaya çıktığı, işte ne bileyim odalara klima koymayarak bunu çözmeye çalışıp sporcu aslında en önemli şey olan sporcu sağlığını öteleyen bir anlayışla yapılıyor. Bu o yüzden temiz bir büyük spor organizasyonlarının sürdürülebilir temiz çevreci olacağına dair raporlar evet var ama bunların hep işte eşitlik de aynı şekilde. Ne kadar temiz ve çevreci bir organizasyon olabilir? Ne kadar eşit bir organizasyon olabilir? Olimpiyatlar. Yani çok fazla burada nasıl diyeyim? Bu meselelere çevre, iklim, eşitlik konularında gerçekten derin düşünen, bunu içselleştirmiş insanlar için bunlar bir şey ifade etmez gerçekten. Çünkü her zaman bu bir pazarlama yöntemidir. Kendini aklama yöntemidir. Spor washing dediğimiz yeşil aklama vesaire. Bunlar hep bir şeyleri olduğundan farklı göstermekle alakalı. Çünkü öteki türlü artık 2024 yılında bunun nasıl yapılmadığını sadece spor organizasyonlarıyla alakası yoktur. Sponsorlarla alakası vardır ve parayla alakası vardır. Yoksa sadece bir spor organizasyonu olsa, sporcular gelse, bu kadar büyük bir organizasyon olmasa daha temiz, daha güvenilir, daha eşit bir ortamdan bahsedebiliriz. Ama maalesef işin içine sponsorlar girdiğinde, patronlar girdiğinde birçok şey göz ardı edilebiliyor ve öyleymiş gibi gösterilebiliyor. Evet, bugünkü gösterilerde epey bir şey çıkacağı da beklenebilir diye de yazılar çıkıyor. Dave Zirin'in de evet. 18 Temmuz 2024'teki bir yazısında gene Nation'da, The Nation dergisinde 8 Filistinli atletin hazır olduğu Pers olimpiyatlarına katılacağını, 7'si de bir universality places dedikleri üniversite dedikleri, yani az gelişmiş spor ülkelerin spor programlarından gene de resmen aşmasalar da şeyleri, yerine getirmeseler bile katılabilecekleri yerler. Yani tabii bu basma kalıp palavra bir şey, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin şey diyor yani, ekonomik ve askeri durumlardan perişan olmuş ülkelerin baskı altında onlara tanınan bir ufak izin gibi bir şey deniyor. Evet. Ama bir tanesi çok önemli diyor. 18 yaşında bir tekvandocu Ömer İsmail diye adar. Evet. O ilk Filistinli olimpiyatlarda herhangi bir dövüş sanatlarında, dövüş sporlarında yer alan tek kişi olacağını, 58 kilo kategorisinde, ama yani hiç galip gelmesi beklenmediği halde epey Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve Afganistan'dan gelen rakiplerini yenmiş, genç olmasına rağmen. Yani şey diyor, çok mutluyum ve gururluyum, Instagram'dan yazmış. Harika bir şeyim, yönetmenim var, yani coach, nasıl diyoruz? Coach, evet, antrenörüm var. Ve Filistin Federasyonu da herhangi bir insanın alabileceği en iyi desteği veriyor. Yani hayat boyu gelecek bir şans, şimdi biraz olimpiyat madalyasına yakınım diye, ama tabii çok zor. Yani sırf katılmaları bile inanılmaz bir şey gerektiriyor. Soykırım savaşı devam ediyor Gazze'de diyor. Şiddet Filistinlere, Batı Şeria'da da yükselişe geçiyor, devam ediyor. Ve bizatihi katılmaları bile onları kahraman yapıyor. Ama katılanlar galiba şeyden değil, kendileri Filistin'de yaşamıyorlar. Evet, Ürdün'den geldiler. Tabii Amerika, Amerika yani, vatandaşı bir tanesi. Filistinli Amerikalı falan gibi. Yani öyle Gazze'den gelen maalesef, yani keşke öyle bir olasılık olsa ama Gazze'den yok. Gelen. Yani zaten Batı Şeria'dan da yok sanırım. Evet, yani farklı yerlerden geldiler. Zaten savaş halinde 450'den fazla profesyonel, yani ulusal düzeydeki sporcunun savaş sırasında hayatını kaybettiği, evet, onu da gördüm. Geçti. İnanılmaz bir şey kayıt, yani insan ne diyeceğini tamamen şaşırıyor. 24 yaşındaki bir Filistinli Amerikalı yüzücüden bahsediyorlar, Valerie Tarazi. O da Auburn Üniversitesi'nden master almış yeni. Doktora çalışmalarını yapıyormuş. Ve konuşamayan insanlar adına katılacağım diyor. Tabii Gazze'liymiş aslında köken olarak, ama en şanslı Filistinlilerden biriyim dünyada, çünkü orada değilim diyor. Ama hatta o şey de demişti, ben rakiplerimle yarışacağım, yarışmak için yüzeceğim, Gazze'deki insanlar yardım sandıklarına, yani havadan atıyorlar ya, denize düşüyor. Onlara ulaşmak için, yiyeceğe ulaşmak için yüzüyorlar diye de konuştu. Evet, Gazze'de olmadığım için şanslıyım, ama aynı zamanda da en şanssız insanlardan biriyim. Orada güvenli olmadığı için, orada bulunamadığım için Gazze şeridinde. Yani her gün yaşadığımız korkunç, trajik bir gerçeklik diyor. Ve bu atletlerin Dave Zirin'de bitirmiş, bu atletlerin bizatihi orada yarışıyor olması onların hepsini kahraman haline getiriyor tabii, ama aynı zamanda o öyle şartlar altında da, jenosit yani soykırım şartları altında da muazzam bir trajedi. Dünya sessiz kalıyor buna da diyor. İşte böyle. Evet. Yani şu anda aslında şöyle de bir tablo var Ömer Bey. Olimpiyat gibi bir organizasyona bu şekilde katılıp nispeten ilk günlerdeki haber değerini, tırnak içinde söylüyorum bunları, taşımayan bir olayı gerçekten çok fazla izlenecek bir yere temsili bir şekilde, sporcuların sizi temsil ettiği bir şekilde gündem haline getiriyorsunuz. İşte Burada aslında Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı da açıklıyor. Diyor ki İsrail'in olimpiyat oyunlarında yer almasına tepki gösteriyor ve şey diyor, faşist ırkçı ve Nazi işgalcinin Filistin halkına yönelik sürdürdüğü suçları dünyanın idrak etmesini istiyoruz. O yüzden buradayız. İşte 1980'li yıllarda yaşananlar, Güney Afrika'da yaşananlar İsrail'in yaptıklarıyla kıyaslandığında medeni mi görülecek? Dünya biliyor, çok iyi biliyor. Uluslararası barışa ve bölgenin istikrarına yönelik en büyük tehdit İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini bitirmek, Filistin halkının haklarını vermek istememesiyle bağlantılıdır diyor. Yani bu açıklamaların çok fazla milyonlar izlenen bir organizasyonda verilmesini ben çok önemli buluyorum. Ama keşke böyle şeyler yaşanmasaydı da böyle açıklamalar yapılmasaydı. Cem Pek Doğru'nun Kapsül'de gerçekten bu hafta yayınlanan çok güzel bir bülteni, bir yazısı var. Olimpiyat ateşkesi diye bir şey vardır. İşte olimpiyat olduğu sene savaşlar durur, ülkeler ateşkes imzalar ve savaş hali durur. Bu olimpik ateşkesi ihlal eden ülkeler işte Rusya ve Belarus'tan ibaret değil deyip daha birkaç gün önce Yemen'e hava saldırısında bulunarak Orta Doğu'daki tehdidini Filistin topraklarının dışına taşıyan İsrail'in Paris 2024'te temsil edilmesi yaygın biçimde protesto ediliyor. İşte, iki gün önce İsrail-Mali maçında da eylemler yapılmıştı ve burada da 1000 polisin hazır bulunacağına değinmişçe. Tüm bu eleştiriler karşısında Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, apolitik olmadan da politik tarafsızlığımızı koruyabiliriz diyerek kararlarını savunmaya ve Birleşmiş Milletler'in resmi olarak tanımadığı Filistin Devleti'ni ve Milli Olimpiyat Komitesi'ni tanımakla böbürlenmeye devam ediyor diye eklemiş. Çok güzel bir yazıydı bu hafta bu konuda özellikle yayınlanan. O yüzden onun ellerine sağlık ve bu kısım çok önemliydi çünkü yetkili insanların işte Olimpiyat Başkanı gibi Thomas Bach'ın böyle bir açıklama yapması ilk feillerinden değil, ilk şeylerinden değil ama apolitik olmadan da politik tarafsızlığımızı koruyabiliriz ifadesi. Gerçekten böyle bir ortamda tarihe geçecek olimpiyat, bir açıklama evet, değil mi? Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı bunu kabul edilemez de şey yapılamaz görürken kendisinin bu şekilde bir açıklama yapması da beni bayağı... Olay eder gibi yani resmen. Evet. Fakat bir de şeyden de azıcık bahsedelim mi? Yani bu çevre dedikleri yani ekolojik yaklaşımda yani daha önceki olimpiyatlarda bazı stadyumlar için Yeşil Gazete'de ilginç bir derleme yazı vardı. Daha önceki olimpiyatlarda bazı stadyumlar için dizel jeneratörler kullanıldı. Paris'te de organizatörler stadyumları kamu elektrik ağlarına bağlayacak. Ve çevre direktörü Georgina Grenon Londra'da 4 milyon litre dizelin yalnızca elektrik talebini karşılamak için yakıldığını, oyunlar için enerji tüketiminin aşırı abartıldığını söylemiş. Evet. Yani şehirde 30 kilometresi oyunlar için özel olarak kurulan 60 kilometrelik bir bisiklet ağı var. Ama tabii çok alışık olduğumuz bir riyakarlık örneği burada da karşımıza çarpıcı bir şekilde çıkıyor. Komitenin yeşil olma taahhütleri ve çevreci uygulamalarına rağmen olimpiyatların en büyük plastik kirleticilerinden, dünyanın da olimpiyatlarından da Coca-Cola sponsorluğuyla gerçekleştiriliyormuş mesela. Evet, o, tabii. O da yemek servisi için tek kullanımlık şişeler yerine içecek çeşmeleri kuruyor bak. Bu şey gibi Ömer Bey, hani çevreye katkı sağlamak için duşunuzu 10 dakika değil de 5 dakika alın. Evet. Yani aslında sorun bu değil ki. Yani burada çok ifade edilmesi güç ve ne yapacaklarını bilemeyen bir atmosfer çıkıyor ortaya aslında. Evet, sponsorlar arasında bulunan Toyota ise Olimpiyat ve Paralimpik ailesine sıfır egzoz emisyonlu 500 hidrojen yakıtlı araç sağlayacağını bildirmiş. Ama yani akülü elektrikli araçlara göre 3 kat daha fazla elektrik tükettiğini bildiren bir mektupta yazmışlar bilim insanları Olimpiyat Komitesi'ne. Bir de çok ilginç bir haber vardı. Tamamını okuma fırsatı bile bulamadım sabah vardı. Anna Boden imzalı Guardian'da olimpiyatlarda hiç bilimsel olarak ispatlanmamış, faydası ortaya konmamış bir terapi, buz terapisi. Hı hı. 650 ton buz Paris oyunları için ısmarlanmış ve kullanıma geçmiş. Buz banyoları hiçbir işe yaramadıkları ortaya çıkmış. Bir de böyle bir... Bunlar da popüler kültür ve sosyal medyanın aslında birazcık kitlelerin nasıl hareket ettiğiyle ilgili, ilgi çeken şeyin ne olduğuna dair fazla kapılma, yanılmayla ilgili. İşte bu, herkes böyle bir ara şey vardı, akım vardı. İnsanları protesto etmişler ama ne cevap gelmiş bilmiyoruz. Yani bu hayatımız bu şeyleri beklemekle geçecek. Hem Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden yeni açıklamalar, hem de Türkiye'den de Boks Federasyonu'ndan ve diğer yerlerden bu son durumlara ilişkin açıklamalar bekliyoruz, değil mi? Voleybol. Evet. Hem voleybol, hem boks, hem bu çevreci mi değil mi? Yani rapor mesela olimpiyatlardan sonra açıklanacak bu çevrecilik ve sürdürülebilirlikle ilgili, eşitlikle ilgili raporların nasıl olacağını ben çok merak ediyorum. Çünkü Paris 24 çevreyi öne çıkarttığı kadar, sürdürülebilirliği öne çıkardığı kadar eşitliği de öne çıkardı. Fakat daha geçen hafta bahsettik. Fransız ve başörtülü sporcuların katılımının yasak olduğu bir olimpiyatta nasıl bir eşitlikten bahsediyoruz? Yani biz eşitliği rakamlar üzerinden algıladığımız için Ömer ve insanlar ve bu toplumsal cinsiyet eşitliği derinlemesine kafa yormamış, mücadele olarak görmeyen insanlar için rakamlar tabii ki de tatmin edici bir şey ifade edebilir ama yani burada işte daha dün okudum, olimpiyatlarda 400 metre bayrak yarışında Fransa'yı temsil edecek Soğun Kaba Sayla ülkenin laiklik prensipleri sebebiyle açılış törenine başörtüsüyle katılamayacakmış. Geçtiğimiz hafta sosyal medyasından o da açıklama yapmış. Kendi ülkende düzenlenen olimpiyatlara seçiliyorsun ama başörtüsü taktığın için açılış törenine katılamıyorsun diye bir açıklama yapmış. Şapkayla katılacakmış açılış törenine sporcu. Yani burada eşitlik... Şapka yasak değil miymiş? Değilmiş. Yani burada eşitliğin sınırlarını çizen bazı dinamikler var. İşte LGBT sporculardan da bahsetmek gerekiyor. Onların da katılımının dikkat çektiği bir olimpiyat olacak. Burada aslında bu ne kadar kimliğini açıklamış, cinsel kimliğini açıklamış 155 LGBTİ art sporcusu olacak olimpiyatlarda. O yüzden yani bunlar önemli veriler, kıymetli veriler. Fakat eşitliğin bu şekilde sağlanmayacağını, hem LGBTİ plus sporcuların, hem başörtü takan kadın sporcuların, sadece kadın sporcuların, cinsiyetsiz olan, cinsiyet kimliğini açıklamamayı tercih eden, bütün tercihleriyle, yönelimleriyle olan sporcuların spor imkanlarına eşit derecede yetişmesiyle, ulaşmasıyla alakalı bir eşitlik istiyoruz ve talep ediyoruz aslında biz. Spor medyasında çalışanlar için de bu böyle. Rakamlar, yani 102 sporcunun 54'ü kadındı, bu çok önemli. Fakat bu kadın, 54 kadın sporcu spor imkanlarına nasıl ulaşıyor? Burada cinsiyet eşitliği nasıl sağlanıyor? Aslında bunları bizim konuşmamız gerekiyor. 54 sporcunun gitmesi önemli. Önemli bir temsil ama onlar sporlarını nasıl yapıyor, imkanları nasıl ulaşıyor, nasıl para kazanıyor, sponsorlar ne kadar ilgili, medyada ne kadar yer alıyor, nasıl destekleniyor? Asıl kafaları buraya yormak lazım diye düşünüyorum. O yüzden olimpiyatların eşit olarak, eşit bir olimpiyat olduğunu öne sürerek yaptığı bu pazarlamayı da rakamlar üzerinden okuyabiliyorum ben sadece deyip bu akşam başlıyor. Ben çok heyecanlıydım ama giderek heyecanım azalmaya başladı. Çocukluktan kalan bir tutku diyeyim. Herhalde böyle şeyler devam ettikçe bu tutkum da bilmiyorum. Milli voleybol takımı 29 Temmuz Pazartesi günü sahaya çıkacak ilk maçıyla. Jimnastik takımı 27 Temmuz Cumartesi günü çıkacak. Mete Gazoz 4 Ağustos'ta bireysel erkeklerde ünvanını korumaya çalışacak. Buse Nas Sürmeneli ve Buse Nas Çakıroğlu da 1 Ağustos Perşembe günü ringe çıkacak. deyip. Açıklamalar geldikçe de biz evet, güncelleyeceğiz. Güncelleyeceğiz. Çok teşekkür evet. ederiz Burcu. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları herkese. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Spor gündeminden sonra da Açık Gazete'yi de bitirelim bugün ve bu haftanın son Açık Gazetesi'ni de bir ekleyecek bir şeyimiz var mı? Yok herhalde. Yok, hayır. Oldukça büyük bütün şeyleri kapsamaya çalıştık. Evet, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Oh!